العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجل سورة المؤمنون جفن التي سورة المؤمنون أكني kamero tamro ayenu segiana no gonde an mu'minun pin ko ngenjo ranyan ke ya makia ayan qalla faren kam makai bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun mu'minun da taqin kita alladheena kunniyum munyai hum ikungade fi salatihim igi sallun no gonde khashi'una yan qanu gani ya kannanu gani yati sunnum allah dan والذين اروا يمكوبنيا يكون عن اللغو بك بطرا شهدوا غرد من شهسويا معرضون ايبلون تونياني هلكو انتونياني كينغا والذين اروا يمكوبنيا هم يكون للزكاه زكان غولندانغاني فاعلون نانانو نيكون زكان انا نساب مغينا زكان بغاندا نوندي والذين اروا يمكوبنيا هم يكون ادل وجهم ايكانن دانغاني حافظون تانغان دانو نيانيا الا اغانتا على ازواجهم يغيقنيا كماي او ما هم ملكت ايمانهم يكتونغرا كوبينو مارا جلي تومبار ياغارونا فانهم انكم غادي غير ملومين جراغينديا مونتانا نياني كون كيمبي نوكون دا ودان جراغينتي ياكين نوكون دي فماني بتغا سيربي كانا موروندي ورا ذلك kempaleketa faulaika kunkamannunga humul aduna kunyani kemparandanganunga walladina aroyemukubeniya ikunga liamanatihim idun tempunundangani wahdihim adilahidunundi khannundanga rauna nagananunyani aygalahidun timmandini walladina aroyemukubeniya hum ikunga ala salawatihim igisallunkamaya yuhafizuna igatanga dini ulaika kunkamannunga humul warithuna kunyani khayanunga alladina kubeniya yarithuna alfirdausa iga firdausa aljannan kankene hum ikunga fiha aljannanu gondi khaliduna lamanunyaniya walakad khalaqana alinsana allah tura adaman min taga min sulalatin gelibosi yedi min tin gelibuto khanga thumma jaalnahu sage wura adaman min kutte نظفةً نانمان جنياي تلولوكينا في قرار سبت رغيا مكين كيبيك منتنغنا يغن ساغل لنكاندي ثم خلقنا النظفة ساغورا من انتقى علقة نانا فرون كنتران فخلقنا العلقة ورا فرون كنترا كيتقى مضغة نانا تين كنتران خاي فخلقنا المضغة ورا تين كنترا كيتقى نانا عظاما خطنغنا خطن بغان واندي فكسونا العظام kutuko ka fetu fatani khu lahman tiyanyaina tiyanchapi goten kamaya ma insha anna sagu tagandi halqan tagandi tanai akhara gutana kaninkenga fatabarakallahu kan khairan najidin tagani allah ahsanul khaliqin tagandan chuhu sirni allah baniya thumma innakum sagakunna ba'da dhalika kimbre dangiyam palle lamayituna urunyan khay khaga kala thumma innakum kakunga yawm alqiyamati sigenko tanga tubasuna na kaundini ya kana giri kakaburandi ko alla na kataka ko sana kataka mugombe ya wala qad khalaqna wa kakin tagandi fawqakum kakamaya sab'a tara'iq illunyariya wa ma kunna hukumanya anil khalqi bakatagifununga ghafilina kiringanu hitu kuya tagifunun kibarendi wa anzalna alla to yankandindi minas samai bakakam ndi ma an jinna biqadarin ti haqi faskanna uraji keta kunina sa sabatindi fil ardi nyen kam maya wa inna ko alla de ala zahabin nan daga yen kam mai bihi jike ya la qadiruna ukura wai jike de ngene na jike de ngawra wakat no ken dangani fa inshana wata gandi lakum kadangani bihi tikeji yang kante ya jannatin sokangalunga min nakhilin yelli tamaren ngaru tamaru tingun nonunga wa anabin ngaru bemben ngaru bemben nonunga lakum awakadanga fiha kun sokangaludi fawakihu itiremmenga kathiratun kungabungani wa minha awageli kuya taakuluna khaga kunyigana wa shajaratan aruite khaya takhruju kenga baka min puri saina puri sinina bangenga tambutu tambutu agafuntini bidduhni titenga wasibirin aru garagani lil akilina iganu ndangani iganatanda wasibiri lil akilin garayi iganu ndawele anefarenti ite wano una iga una dari awele ni mani zaituna kete abaraki tenyande angana buru lade ana buru ke nyana kwa angana buru lososi nukandu aga kola na sibiri Allahu akbar ona iga ona daru hatan kai kadin wa inna lakum awakadanga fil an'ami karafum mundi la ibaratan takasifu ghore nusqikum uga khakumarindini mimma bakahunga fi butuniha ubega karafum munno gonde gelle katinga wa lakum awakadanga fiha daban kudi manafi'u munnafamga kabiratun akabega begani wa minha awgelli daban kuyo gunya تأكلون خجا كوني غنا وعليها تابنكو كما وعلى الفلك رفورون كما يا تحملون خوالي كنجبي كما يا ولقد أرسلنا نوحا تحملون وخوتي كما يا تابنكو إن أنا تاق دابن كما نموت ونندن أنا لا يدعنا نقوم بيا ولقد أرسلنا يعني نقوم أغسينا سحران دي أغسينا لكي قطن مطمو وخورن جن كما يا نانو anu famu dabanu sinum pawna taqiya bakhalle haru ka kunti yentay gana honu wana kunti yenni gana kara famu mundi konnyo go mendo nando sugondo taxe walaqad arsalna nuhan allah tawqa kinda nufaqi nuhaqiya ila qaumihi kati surunga faqala nuhu gari surungati ya qaumi ya insurungu u'budullaha alla bani abatu ma lakum fuhun takadangani min ilahin yalli batikamani ya ghayruhu tanagani kenga afala tattakun yalla kakuntakanna alla iba faqala almalau jamabe untinti alladina kenjamabe kafa aga kafira ku min qaumihi yalli nuhu surundi ma hadha itikehetu huho ya illa basharun gandanya fatagange nyani mislukum kame sireani kei yuridu ke nuhu lahia ayatafadbala anadufa sangunta kuna udutu alaikum kakamma ya walau shaa allahu agandingan ladanga la anzala malaikatan gandinga nyimaleka nyayangkandini ma sami'na umamugi bihada tikedi ya meme fi abaina wa banundi al awwalina wa ba fanundo makediga meme mugude nuhuru tawhid ngari to bada makediga meme mugwanke allah hanna kana yakitan nandu haso kamma ya mene in huwa kehetu ho ya illa rajulun agantanya sire ani nuhu tambi bi jinnatun turinya nai tanga turin tampinu nya konno fadarabasu akunnan terinke bihi tinuhu ya hatta hin masa tengan kinyagan karawa timbe yang pala nuhuti rabbi nkaman tunka allahu unsurni aninde manni nyida bima tihunga kazabuni hakke gadin garandi mo hakke asabu nya gadin garandi ya fa wahina allah tu khindi ilai kata nuhu ya anisna ilfulka nanta nafuren se guwana dabari bi ayunina tu kwalla ya kharawallunga wa wahina adu khindi nga katai fa idha ja amruna allah tu nya mariye ngana birambe ya wafarat an-nuru kimunga nyagafati tijinga na mbugu fasluk anna londindi biha kure keno kondi minkullin bani mbesu ya zaujaini nonu ya nonu nga iznaini kunga ni filo ya nonu fili fili gari daba sukarana igonda ya katemu fasluk fiha anna lohure keti jinga na mbugu tanur sureranga kimunga nitang anna anfamu annal lohuren nokhanti il wa ahlaka aro anding andung konunga illa man agantanya yimbe sabaqa tengasame alayhi kendimba yandunke kama alqawlu yole ngasame kamay minhum andung konunda yaganare memene aremeke kenke mattongondi kanan kem palakia wala tukhatibni magin digallima hu angin kanjono illadina yemum palakiyendi zalamu kubinu kafira hu innahum anna tukusuru burude mughraqun kunni kunni yolanu nyayi fa idha stawaita anta yelamana nyoku anga situ anke waman aru yemu binu ya maata kubinu kahinan khagana ruhure ni khaganyuru birambea ala alfulki hure nkama ya faqul anke nanti alhamdu tigandunga lillah Allah bani danga alladhi Allah kebe najjana garukisi min alqawmi bakasurunga al-zalimina kuni kunga nyato nyangundanu nyawuren kafirnu nyani wa qul annanti rabbi kamantunka Allah anzilni anni nyankandi munzalan yankarakhinga mubarakan kebe khairin gabengani ya barakin tengani wa anta anking Allah khairul munzilina yani yankandindanu jubuzirenga inna fi dhalika ayatin kawafinunga wa in kunna hukukum manya la mubtalina jarabindanu ya thumma inshana sage utagandi min ba'dihim nusurun palake mpalle karnan hura jaman jurutaka akharina hutananugan kunga karusalna ukayindi fihim hikundi rasulan kayfarenga minhum agabaki minunugandi ani'budu Antina Allah bani abatu ma lakum kufun takadanga min ilahin jelli batifoya ghayruhu Allah tanagan kenga afala tattakun yalla fakun takadu kurosini Allah ba waqala almalau jama burinti min qawmihi nu kun surun nukondi khayfare su surundi alladina kunni yammunyai kafaru kubinunga kafirahu wakadzabu igagarandi bilika illa akhirati tila kharagimman lima unga وأترفناهم ألا توديني من دي في الحياة الدنيا دون أمبران تاغن غندي ما هذا يتمن غاني كي كيهته هويا إلا بشر أغان دنيا فدغان كنياني مثلكم خوخ ميمغن يأكلوا أوا يغني مما بكا يغو فندي تأكلوا خغا كيبي خغا يغني منه بكا يغو فين غندي ويشربوا أوا مني مما بكا يغو من غندي تشربون خاغا كيبي مني اخانا كيميا مني ولا ان اطعتم بشرا قال لي خاغنا والرسلنا مثلكم خمياني كي انكم خاكم ادي اذا كم بركتا لخاسرون خي من ان خاكركم اغنى قتقمرون دي ايعيدكم كسرنا خنينا نابا انكم ننتا خاكم اذا متم خاغنا كرا وكنتم خاغنا كتا ترابا دورنا وعظاما ارقوتي قصونا انكم اغاتني خاكم دي مخرجون خاكم لين بغوا خريطاتنا قديمين كنترمي حقكم ما كلا جي حقرين ننتي كسرى غاتني وهاي كبه كنو النبي نيمي سوف سرونغا راكو بيري براي كنياكم انغطو يرام النبي نيمي تقو اتي ati fa arsalna fihim rasulan ama ken tokok kaawri ani khifar sugar nuha halle ida kemya ko sorondangani hay hata kendo nyangiyellato hay hata kero nyangiyellato bondangani tuaduna ga khanyina nakebeya inhiya kehetu hoya illa hayatuna gandanyo uduna mbire nyanikeya namutu oga kalla wanahya ona bire wama nahnu hukumanya bimabruzina ti undiyamya irekundi khagati namutu wanahya ikun qati ayaidukum annakum idha mittum ila akhir al ayat awrinia honu da konanti namutu o ke oga kebe lakini dunambire mbana ita oga kalla wa nahya anfamu ore munnari biro hal ona kara ore munnari biro ukukun takhar awrin kenya la ilaha illallah serengana karanyille nerniya kadin in huwa kefeti ho ho ke khefare manya fo ho ya illa rajulun agantanya sire anitan iftara garinya kutu ala allah alla kamma ya kaliban garigan kenna wama nahnu hukum manya lahu ke khefare danga bi mu'minina o manya mum tongondano ya qala annabi nimenti rabbi ah rabbi nkamango unsurni anninde ma bima tihonga kadzabuni galinga randitikebe ya wala allati amma qalilin wuchinne tan dugundi wuchinne tan la yusbihun iwarni illa kare nadimina kubenu ganim igan nyanan nimisano ngam fa akhadathum sayhatu senko kanindi raga bil haqi titongunga fajalnahum allatu dinya ghusaan nyagamen nyayi ko nyagamen ngabimbini jinkamma ya fabudan makankan ngabimbini kamengarni jinkapenganari aro salabundo hinu beno garni kenyano ko sa ipinnu binnungane agani sam isak esa pinnu ko be jiga kawa bakure hinana kenyano ko sa faj'alahu ghusaan ahwa na'am tabu'dan la tuiru halaki fa'i lil qaumi surundangani adh-dhalimina kunganya to nyangundano nyai kafir nungani summa inshana alla tu tagandi min ba'dihim kungdam palakien palleya qurunan jamutana jamudun kunu ya akharina hotan nungani kunga ma tasbiqu min ummatin antasa basiruka tanake masikar turon ma tasbiqu antasa mine min ummatin ummatu suya ajalaha asatina wa ma yastakhiruna intale lendini thumma arsalna ukhindi uru khifari sage uru khifarun ki tatra igaro me batenga nabi nyime sugan ganari kengana girno nabi nyime tananari ullama biro bire jaa ummatan jamag ah jaa ummatan rasulura agan jaa ummatan jaa ummatan aganari ummato ya rasuluha khifarenga kadzabu ken ummato na qusari khifaren garandi ummato sugadi khifarillai khifar suganari ummato nunga ina to garandi den dabarni fa atba'na ba'dahum odi yugo warado ba'dan ba'dan yugo batenga waja'alnahum odinya ahaditha masalan po ya fabu'dan halakiru la toyhai ya qaumin surundanga la yu'minuna kubinu ganta tongondi na urani di halakido me batenga igana garandi tasu ho ndi annabi ngarandi na halaki ho ndi annabi ngarandi na halaki na'am ثم أرسلنا موسى ساجونا موسى خي وأخاه أرو يا أخي هارون يا أخي ناجداني هارون أيا غني هارون يا بآياتنا توكا وفينونا وسلطان أرو دليلنا مبين كيف بانغانتنغاني إلى فرعون إريخي كتا فرعون يا وملئه أرو فرعون جما بريك فاستكبروا إدون دراكو وكانوا قوما يكون ياسرون ياي عالين دوتانو نياني ينيني yadun darunyai faqalu yukusati anu'minu yukwantungu ndini bali libashareini surufi lidangani mithlina kuminu anikui wa qawmuhuma kusurufi lisurunga lana yukudanga abiduna komunya ni mene yukudanga komunya igonya marimbata iwalado ugana huku tukwantungu ni musadu harunuda isuro kubi unigari baten kunga kuno kuda komunya niwa ya Firauna da kaya kun Musa da Harun dan gani fakadzabuhuma Firauna di surundi filliga randiya fakanu ikunya mine minal muhlakina gelli halakanu nya di borin Firauna yole ya walaqad atayna Musa okin di Musa yi alkitaba kitabin na allahum ami wadi yahtaduna wa kandini Firaun ahlaki hallan tawratun ga yan kai kenya konno wajalna bina maryam oda maryam renyugon kanya wa ummuhu adima immi maryam ya ayatan odinya kawa finyai wa awainahuma odi fillikahumei ila rabwatin kata tingintingan aya gani baitil maqdis ya dhati qararin sabatira gidun ke gani kendingirai wa ma'i arujinya gidun ke gani nongani ya ayyuhar rusul allati ghaifarun kulu fakunnan yige طيبات بكهم بوسننا واعملوا صالحا كنا قول سرين دبري إني إكيدي بما تعملون كي هو سوخا دبرني عليم إكيني توانا نياي وإن هذه قلقي وردي أمتكم كواني خج كانان كونا أمتا ما كنقا كياني خدينا أمتا جمان ياني مدينة ياني كي واحدة دينا باني ياني كياني النبي ممكن لنا وأنا ربكم إكياني خكما فاتقوني قنقني كاللاي فتقطعوا يغسا كتكتن دي أمرهم إدينا مبينونا بينهم إمينا خنا دبرا نادينا كنيا دونيرو كتيا كل حزب جما سوغا دي بما تيهونا لديهم كبيجي جمينا غيا فرحونا إسوني نغلين تونيا إدي النبي مسوغا دي سرونا awa surukuri dina kenya go sangenye na takandi hoho jama sugari kenna killewuta na daga tikenaga batini tiken killaganya khalina ga bonon tan nkabarun dabarn ga go farengu masurun kama ga timu masurun takandi ni tandumedo matanyeru jamanu siki banin be sugati anati kiana killen kama Allah farenti suna imbenya daga tanya jama bana itikanni kati kebe gi farencun nan kama ya aru ike sahaban nun killenga kama فذرهم أنا كتغنوني في غمرتهم كافر ننتغنو في غمرتهم أجيجي سانكو يندي سانكو يكنا وسيري موانياي حتى حين ما بيران بيانغان كتنغريا مكالنغريا أيحسبون حكونا جيجيابا أن ما نمدهم ننتيجي زيدني كبي به تكبيا من مال ننجلنا بري وبنين أرود لمونا نسارع ننتوهاي جوان دندنيا نانا لهم idangani fil khairat khairin kinyangundende bal kundum fe la yashuna kunta tinetini inta tua ikona sima kona abureke ga jurumine na numiddo ogi zidini tikebe na hokka hima khai kunna sima kenga awa khairin yani dangane ai lati kenga khairi het kenga inta tua mene kafiringa kitine dunari kempe dara khairi kana tuba alhamdulillah innal ladina yamukubiniya yikunna min khashyati rabbihim yallan kannin sababu danga mushfiquna ikanun taqoranyani wal ladina yamukubiniya yikunna bi ayati rabbihim tikamanun ayanunna yu'minuna tikamanun ayanunna yu'minuna watongondini wal ladina yamukubiniya yikunna bi rabbihim tikamanga la yushrikuna intafilla kafe dabarni walladina aru yamukubinu ya yutuna ma iga honkini ni fuqaruna atau iga rakebe kini ya wa qulubuhum ke isondomu ngakuindembirenga wajiratun ikanun tonyani annahum nanti kunga ila rabbihim katika manga rajiuna saganu nyani ya kubeni iga nai naburen kini na sadaka mbagan fisabilillah na zakka mbagan na kuyembagan iwa bagani na kaikanun tonya ni malla waragania anai khalas intonya nde kahari ke inda bagani kanna malla waragan mantaragan Allahu akbar ulaika kunkaman nunga yusari'un kunyarrate ono fil khairati khairin gollen barindendi wahum ikunga laha khairin gollen danga sabiquna ikunya firindano nyai wala nukallifu nafsan inta yunki wallahu ya illa usaha agantanya agara wakibida waladayna kitabun kitabin muku alla magaya ganila fil mafuzi ya yantiku yin kitabiga sehne bilhaqi titongunga honati lawhi almahfuz honati hotan wahum kumun ala gharakotan la yuzlamuna inti tonyana bal afimini qulubuhum kafir nukusondomunga fi ghamratin ikumpa isire nyadi sanko nyadi min hadha ki kitabe kundu ya makinka ke khayfari khibare nga madina ke khibare nga qur'ana ke ikun nchondo munna sanko nyadi walahum a'malun kullu tananwi magaka hini hilla kapeke ya min duni dhalika kube kama hilla kapembaga hum ikunna laha kungullu burudan aminuna gol nyano gani kunna allati hilla kafanu hilla kapengol lempai maha golleta na wanu khati hube kama hilla kapeke baka awadan golli sayyi'a anu famu haraga na to ko hilla kapeke bane mahsayi akibane saka illa kafinu golliburu tananuro menonga hatta anoy wa illa kafana awille ne jeni ne khati illa kafana nyana awille ne ana famu seren kar ne khati hatta ma birambe idha akhadna ogani raga mutragana ragandi mutrafihim isru khurun ayne mantasurunga bil adabi tiangan katanga idahum ikunna rinya yajaruna igala garwasini la tajaru kama gala garwasi al yawma linki kotanga innakum kakunga de minna rukui la tunsaruna khanta de mena intakha de mena baku kwa Allah yangan katanga kininati aba badri kota ne makan kota qale kanat ayati ike kawa finya kadangani tutla iga karangana alaikum ikakamaya fakuntum fakunyi aduna di ala aqabikum qatan yunkunun kamaya tamkisuna kaga ngulo sine kaga khukene dagana mustakbirina dundara dundaro gano khaybihi tike qur'ana ya makinka alkaaba ya samiran ka ururun kachano gani khayma sunkano gani khay tahjuruna kaga urunu qur'ana ngama kinka khaga bataran diga mun tahjurun awre ani yaquluna hujuran diga diga mburun korno ga kayindi ni ga podo burundin tahjurun ma kin khaga khaga ragena khaga wurnu qur'ana mustakbirina bihi alkaaba yira gana menyi nonni ni iga kawani ken ya dundara gunu tikenya alkaaba no kwa dangani ano kwa makhayi wa kwa en kompen no kwa bisna khibarenga iga sun kana nongani ga qur'ana ina kusa barai ma ken kam mustakbirina bihi qur'ana ke gana kharna ka kamma ina tallandun dara hutai awanya na ke khay na afalam yadabbaru alqawla ikumma sifi qur'ana sifin takhasiyaba ma ken qa ja'ahum ma funyalliya lam yati aba ibe gamari fa banunga al awwalina ifa ba fanunga amma ken qala lam ya'rifu rasulahum ikumma ke khifari tuaba fahum ikunga lahu ke khilahu lahu ke khifari danga munkiruna ballanu ganiya khunna ganiya ke khifari khibarenga ikumma qur'ana kya famu ba ma huwa hagari ya kibe gamari hasru hananu ngaba ma ken qama khifari kya akh khifarin qani no gonyati Allahu akbar sirenga ma Allah tu Allah ta haqqin kinna anga ma farin tu asunna ka Allah ta dabatu Allahu akbar ma kinka ku kafirnu de yaquluna ikunti ni ababihi jinnatun nanti turinya na kifri faria bal kinchu fiti jaahum haritiya bilhaqi tungunyai wa aktharuhum iho gabede lilhaqi tungundangani karihuna kuna nunyaniya tungundaina tungungun konya de wala wittaba alhaqu tungungan chukedu ahwaahum iyon killimunyai lafasadati samawatu dan tinga kampato nyiribono wal ardu aro nyampato nyiribono waman yo yirikunda alhaqu hunnati allan bora alla tokonyani alhaqu ati wala wittaba alhaqu ko alla gan chukedu ilungunga igala hikebe alla ganda kenyani dasu dan tinga mumbono aro nyimbono antanyana hunnati alhaqu ko kitabi kebe ga yanka katungu kebe gari kengan tungu ke gari agandili mu kiya sabatin diranga ganjinga kamumbo no adonye mbono tungu ke ni tungu na waman yemmen qana bununan yeme fihim kebe ga kamundo nyende bal afimini atainahum urikatiya bidikrihim ti khibarinyayi fahum ikunga andikrihim baki khibarike ya muariduna balla nunyayi awrani ga gullibin da bani rikenya kuya ikumbara kenya serinkana mene ma kinka tasaluhum mandi tirindiya ba na burinyayi na antina bagandi awrani sakundinde Am tasaluhum mandi nyaga ba mandi tirindiya ba kharujan sakundinde nyayi fakharaju rabbika anka man baga mbarajin atuga dunga khairun kenyam pazamunta sakaw sakundinde wara ninna naburenkin nanti kebagan kebo hona kebagan kempede Allah fari mitir ni kenna wa huwa Allah de khairur raziqin warzaqan danun jufu sirni Allah wa innaka anke Muhammadu latad'uuhum wallahi anke mbayi khilliya ila siratin katakillanyai mustaqimin kebet longonte ngani wa innal ladina yamkubini la yu'minuna igandato ngondini bil akhirati ila akhiraku tanga ani sirati kunga baka sirati yak makillem potlongonte lanakibuna inyengen tonyani awrani lanakibuna kubino gana ternegi munjimin ina khosan nge killem ha srombe ni ganda tongon tilla khara kotam eh kunta killen ke ngalade yo agana ya har sirato ke jahannam kam mai takarne inta karne inyengen bakka ina khosan yire lanakibuna nyengano ganiya kata garenga walaw rahimnahum ogal ligam pinni makkan konga wakashafna ma ogara honkoro gotinna girindi bihim kebegiya min durrin kelli dullendo toranga lalaju inyital lanji hono nantumbi fi tughyani isan kunta gundi ibe unta gundi yamahuna iga gere gerne walaqad akhadnahum oga kindi raga bil adab tiyangang katanyai famasakanu imadu ما خيانقا لك من دعنا وما يتضرعون ما نخرو خاص كتا الله قديم حتى يركندو مكة كافرون دلني عندنا كفارين قدوي كم قتاني سينو كدلني عرياكو يوسف سينم دلني عني سرعنا مغبيت كندوم بيما قدي كندوم بامنة إني غوجانوندو هوهرو ناي هونوني تانجينوني منا ميني غوجانوندو هوهرو anasirene andai busi ni zakun na kanga busi kenda njaga char guja kasenga ana fati baka kipai patinya kundi Allahu akbar iti kendi kita la gorda nga yogonuga ni hari hai nanti ntide nyani ya kukukane dule mha busi fiyana likate ati ange ndi ange ala ranki inema nye ando okrisun kartika ando le munu karti dule Allah ati walau rahimunahum wakashafna ma bihi mintur lalaju fi tughyanihim yam hari ganda ken tora girndi bakki kamaya igam pinniya ganci ngai tallan kahira kuno hatta ma birambe fa idha fatahna ugana ngunyindi alaihim ikamaya baban illa qinga da adab yangang kata dunke gani shadidin ken kote gani yangang kata ke kote gani idahum ikunna ni ken yangang kata di mubilisuna ijung ijikun kutun tongani wa huwa alladhi allah ni tungkanga ansha agatagandi lakum kadangani asama mugunga gatorondi wala basara ngalunga gaya hondi aro sundumunga qalilamma hunna lugha tashkuru kaga alla kufanatifu be ya walladhi alla nitunkanna dharakum agara khataga fil ardi yinyandi wa ilayya kata alla ya tuhsharuna kaga kapime kata alla walladhi alla nitunkanna yuhyi agangalindindini wa yumitu ayankalindindini walahu awalla danga ikhtilaful layli urummi sokhiyanga wanahari arukiyera mesokhiyanga afala ta'qiluna yalla khafunta hakire kidnaba afimene qalu ikuntiya lama ila humme yako qala alawwalu ko hananu kafiru hananu ngara digamu benu ko ko ka makka kafiru nun ka gara me yako qalu iti aida mitna kendi kuno gana karaba kunna ukunya duraban dorenya ugana uganya dorenga wa idhaman arukuti qasunga inna yalluku ide ukulin ukurini undia khadigo undine khadiba kahiri hananun dakiyako makka kafir nun qara nan tonda karoga nya dore anay kendo gille khadiba idiga munya bani ya laqad wa'idna iroku nyina mine wa abauna arufa banu ida onyina ido nyina arufa banu ya hada kesefe min nan tonda karogille ya min qablu saroku billagarini in hada كيف تفوه يا إلا أساطير الأولين كان تنسر هننون قمان قصنياني ديان قصنياني قل أننتي لمن الأرض نينيكينا كودان ومن أرفوف دنبيا فيها كنغا نينيين نغن دي تغفون كتونغ إن كنتم كلا خاقنا ني تعلمون خاقا توسو نينيكينا كو خالي نينيكينا تغفون كسوبينو نينيكينا كو خالي نبي كلا خاقا min daga rengo de khay watnan ta Allah no ko Allah gara ko mo be sayaquluna uchinne mi gatan danga lillahi ni nyendo ho gadi henna Allah dangani qul annanti kuna afala tadhakkaruna yalla ka kunta simmine ya kitamba qul annanti danga marabbus samawati kambado nyiri kamanni koyi asabi inyiri ya wa rabbul arshi arun qul annanti marabbus samawati kambadun kambadun nyiri kamanni koyi wa rabbul arshi arul arshi qoren kamanni koyi al azim kebe khore khore ngane al arshu ayan qoron tatage husu walla garataka al arshu an qoron ta sayaquluna mi gatandanga lillahi kamundo nyinna allada qul annanti afala tattaquna yalla khakunta khadukuru sinalla khosengaba qul annanti man biyadihi ana ko kitendi malakutu kulli shay'in fofusu marena ko kitendi wa huwa al anaiken kamanga yujiru aga kisindini wala yujaru inda kisindenyana alayhi alla kamaya in kuntum la khagana ni ta'lamuna khagatu wa mine wa huwa yujiru wa la yusharu alayhi ayam purumandini serenta kem puruman wa huwa yujiru wa la yusharu alayhi agana le hube dabarna ayam kisindini serenta kisinde nyana la kamay ana amal amal allah to hon ko de ka hagali tirinde kebe makan ko to gani ke koni kenga kem marini yem marena ko kiten no gonde kebe aga kisindini sere garanta tini na ken kis andale hube da barni ana da barni sirranta kapana sireba gana hube da barna da wankin kapana kanke da Allah gana ti hube da barni wala yujaru alle in ta kapani na kam sayaquluna mi gati lillahi ana Allah dangani qul annanti fa anna kam ghani tusharuna ga khakun kortene ga khaya qulla gana awrani iga kortongu ngalla bal afi mine atainahum o hagarikati ya bil haqi titongunyai wa innahum ikungade lakadibuna garantunyaniya mattakhadha allah matigitindi min waladin lemme ya wa ma kana allah manya ma'ahu ma amanya ma'ahu kaini allahi min ilahin kamane tanai idan kengananya su kembirenga madahaba kullu ilahin batika manesuna dagandi bimati honga khalaqa la kibetaga wala ala ba'd yughununa urid urewutindi minanni indi ala ba'd yugo kamma ya subhanallah la sinnyani amma bakafu fusuya yasifuna galla marangudun dikebe alla marimira gatudan batik wa ma kana ma'ahu min ilah batika man suntaka hinai khamina idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq kamanita nagandana nay alla gahitisu ane kamununga bunyanano kende kamane suga da hube taga ganci ngana kemutu wala ala ba'dhum ila al ala ba'd yi me kudeta naw ho ke nyino nanti kya ne khirtse ho tana nate ay ngya ne khakhirtse yi me hutuni ne yi segene me kamma ka kona alla kamma ho nta alla kamma ya alimil ghaibi bim wonde mtu ananni allahi washahadati rofi bangante nga fata'ala allan kallanka baka fuhu suya yushrikuna ka kenka pallai qul annanti rabbi kamantunga allahu imma turiyanni yellanga ningarindi honga yuaduna iginyina na igai angari nyina kebe igadi nyina kebe yangan kadabe yanganai kenko ini kafir nunga mangara kenko yin khayi ha qur rabbi imma turiyanni alla gelangna nyi ngarindini ma honga yuaduna gidi nyina kebe ya ko yangan kata be alla gadi konan tiwi halakin tai alla ngana kenko yin kee su amati med aha rabbi nka mantun ka alla ndanyaga fala tajalni ma ginya ka hini fil qawmi surunga adh-dhalimina kubi nungani kafir nunga wirin ke alla ngara yanga kata be nyini nan tanga nyane anga ne kende bar hari ngana wari annam magin kare in pala ke kayne ke anni mbogit wa inna ukude ala ke kama an nuriya ha wanan wa inna ukude ala ke kama ya an nuriya kama wanan ngari ndi honga naiduhum ogari nyina halaki ebe laqadiruna alla rawa kenda ngani rawa kenda awre ni on awgara kebe konan turni halakiya na kenko yanga Allah rawa kendangani ya mene. Idefa. Anna nyontondi. Millati. Tihonga. Hiya. Kempobe. Ahsanu. Ayaga mpasa unta. Aseyiata. Fibure ngai gana fibure nyangangana yontoti fisire nyai. Nahnu. Allah tokude. A'lamu. Woyantu inta. Bima. Tihonga. Yasifu. Iga kebe marangutono. Wakul. Annanti. Rabbi. Ngama ntunga Allah. A'udhu. Ngatangini nga khalihene. Bika. Tanki ngallai. Min hamazati shayat. Yatini baka shaitanu yontonde ngakata allankutenga wa'udhu ngakalihene bika tanke ngallai rabbi enkamantunga allan ayyahduruni shaitanu nammagata wegarni katinga ninchankondi hamazati shayatini alhamaza mari kinyani shaitani suhande apotonde yo kinyana aru aga angulogolono hamazati aga angulogolono katahiburem ati Allah ni tangake wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun Allah ngani tangi murini tanga shaitani na magkininga na'am hatta kayana haranga ne qur'anan qaranga ati a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi sunnanya bismillahir rahmanir rahim na'am hatta ma birambe ya ja ahaduhum kafir nukunyi nukun dunya iru banimbe kallenga nari ya al maut ah hatta ma birambe ida ja aganari ahaduhum iru banumbe ya al maut kallenga qala kamannati rabbi kaman tunka allah irji'uni qadin cha gandi dunadi la'alli ma me wadi a'malu salihan na golli sireng golli bima kon gondi uchendi maun ngondi taraktu ngara kebe to imballe kalla lati kennal loganda inna ke digami kunuya kalimatun keni digan kote nyai huwa ken kamanga qailuha akunna nanyana kenda ko kahun kamata kenda qailuha akinna kunna nai tan khan tanyana kalla ana famu kun anta kenta nyana nanti e kallenga na kinyi kahirnu ngaina kusa ayilan dido halle alla tikalla ken nan logo awre nan tanya ken lan tanya wa min waraihim awika ne khaimine barzakhun bignyam birenga ila yaumi katasko tanga yubathuna yiundini kota beno wandi fa idha nufikha ken kota ni gana futendi isuri butu nogondi fala ansaba dambesun tanyini bainahum ina khanga yauma idhin ken kota nga wala yatasaaluna inta tirindini khamine damben kibarin dohotana yamin janga kudohotana barzakhu khara famu laakhar dunadu laakhar an khambire kenyani digiñambire barzakhun hoho dambe aga partinandu honna nu famu yo kenyani igana khaburandi ibran to nyanyin nonga anu famu bawoni yangang katangi kamma khaburandi nemangi kamma khaburandi yo kenyani inyini nonga niya allati kallenganari kafir nonga ina tinchagandi golli buri nyangana te alla ngandi chagandi tuna dina golli sire golli ngara kebe to ko ngama dabari allati kalla ay kenta nyana innaha kalima kenni diga mai tan nan tirin chagandi tuna de kenni diga mai ta huwa qailu ha ga kunuta o mi waraihi barzakh ha ken kane ikane lakhra warai ken kane ayir فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ سِرِبَ غُلِّ سِرِيمِزَنَ نَاقُتُ فَأُولَئِكَ هُمْ كَمَنُّنَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ كُنْيَانِ تَقْدِرِ كِتَانُنَا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ سِرِبَ غُلِّ بُرِنَنَا نِيُو فَأُولَئِكَ هُمْ كَمَنُّنَا الَّذِينَ كُنْيَانِ يَمُنَا خَسِرُوا إِغَكُمِ أَنْفُسَهُمْ إِيمِنُ يَا فِي جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ دِي خَالِدُونَ لَا مَنُغَنِيَا تَلْفَحُ أَوَاد بُيِنْدِنِي وهم يسون النار امبنا اوي يسومبوين نافغي فغي وهم يكون فيها ويمبن غندي كالحون انو تشينتو نان نوناني كالحون يبوين تانو تشينتو نان نو اورن كي سومم باتا وريران تيرا كيمبو خونانا سابيانو خون سومم باتا كامونو كينا كينغو سينانا تيغي ماين كولانو خون اكامونغا كوندو مات كين كالحون انو تشينتو والعياذ بالله ألم تكن آياتي إكك أفين منيابا تتلى إغني خرنا عليكم خكميا فكنتم خكنيا بها تكك أفين يا قرآنك يا تكذبون خكاكارا ننتهي قالوا إكافر نناتي ربنا تنغو أكمن تنك الله غلبت أنين ديا علينا أكميا شقوتنا أكرم جيغا كنيا نيندو كميا وكنا قوما النساقي قالوا كافر ننتي ربنا وكمان تنك الله غلبت نيندي علينا وكما يا شقوتنا ويونكي لنغا ودقا منتهو نكو كنيا هي كرم جيغا كيكتا برا سبب كتا يونكي لنغا كيرو كرم دقمو كيبي يغري سانكو نبكا الله كيلنغا وكنا قوما وكنا دنادي قوما سرنياي ضالين سانكون تنينو كويا ربنا وكمان تنك الله أخرجنا أنو بغندي منها بكا جهنم نغندي فإن عدنا يلوغنا ساقي قل بريكي فإننا أنا تنانتوكو كمبري ظالمون وكو إيماني ظالمون الله أكبر لا غرد كافرون أكيكم أنت الله بغاني جهنم وغانا يلي قل بريكي سو أنا تكمبر نانتو كاهرا قمونو تونيا مندانو إرني هوا إنت إلي نرني ولو ردو لعادو لمن هو عنه هاري غني ساقن دي دوناتي إلي نقول بريكي هربار بأل ركين سايكا قال مالك ناتي دم الله ناتي دنا اخسأوا خكنا النياغو خلاتو خموتي فيها جهنم ويمبندي ولا تكلموني كما قمت دقلم ماهو كتا إنه أناتو كان فريق جما يغوني من عبادي إكي الله كموندي يقولون كنغتني ربنا وكمن تنك الله آمنا وطنغندي فاغفر أنن غفرندي لنا ودنغني ورحمنا أنن بنو وأنت أنكن الله خير الراحمين أنياني فينا ننجو زرنا فاتخذتموه كاركل لك سخريا طولين تنياي حتى ما برم بأنسوكم أنسوكم إغرا خمونغون دي خطولين تاغو كغرا خمونغون دي ذكري كلا فينكم ننا وكنتم خكنيا منهم كسرو سرويا تضحكون خغا سوينيا إني إِكَ أَلَّا دِي جَزَيْتُهُمْ إِلَا كُسْرُو سِرُو تُغَى الْيَوْمَ لَنْكِ كُوتَنْغَى بِمَا إِتُغَى تِهُنْيَا صَبَرُوا إِغَى مُنْيِ أَنَّهُمْ إِكُنْغَى دِي هُمُ الْفَائِدُونَ إِكُنْيَا نِتَقِدِرِ كِتَانُنْغَى قَالَ كِنْيَا نِغَنَا هَرَانْيَا غَسَاقُنَا أَنْغَ تُنْغُنْيَا كَمَا أَنْغَ سُنَّنْيَا كَمَا أَنْغَ دِينَمْ فُسِرِنْيَا كَمَا أَنَا فَامُ كِنَّمْ مَغَا سِغِي أَنْغَ كِبِيدِ أَنْغَ قُسْنَا وَلَّا أَي بَوْنِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَا بَانِ مِسُوتُ غَنَتِي يقول لنا كي هذا سيئة هناك قال التي كم من ميخاني لبثتم خغوشي في الأرض نينين نغندي عدد سنين سينان جاتو بينو خغدين من ميني قالوا كافر نناتي لبثنا ووشي يوما كوتاي أو بعض يوم ما كوتا تغندي فاسأل العادلين أنا يرغندان كنتي كنيا غني ملكان ما كنتي مغندان قورونا نترندي قال التي لبثتم حكم هوشي إلا قليلا كنت نبوشي لو أنكم حكم غالي كنتم حكم تعلمون حكم داتو من أفحسبتم يلا حكم داك يا زيبا أنما خلقناكم ننتير خطك عبثا سنجنيا كما وأنكم ننتا حكم إلينا كتا الله لا ترجعون خنت ساقن كتا الله فتعالى الله اللنك اللنك الملك مرانا غورنياني الحق والله نتونغا لا إله بدي كمان سنتا بتي ينغن تونغا إلا هو أغندنا الله رب العرش لارزي غورن كمان ياني الكريم كيبه سرنغني ومن يدعو سربي غنا خيرين دي مع الله كيني الله ما سربي غنا بطن دي كهيني الله إلها نابتي كمان تنابتو لا برهان له دل غلغن تادنغا به تيكم بتي فإن jahannama hisabuhu kenga mankoro sindenga inda rabbihi akamambangenga innahu finchanunga la yuflihul kafirun kafir nun kunta taqitana wa qul muhammadan nanti rabbi gamantunga allah ighfir anna ghafarin li junubununga warham annam pinne ankumunga wa anta anking allah khairur rahimin finna nun chuvo siren nanking allah Suratun Nuri Suratu al-Mu'minun Animere Kamiru Tamuru Ayanu Segi Fogara Akumukum Alhamdulillah Suratun Nur Nurum Pinkongencho Anyani Kei Malaniya Ayanka Allah Farenkama Madina Yakini Tandumiru Ayanu Nagatiyai Bismillahirrahmanirrahim Suratun Suran Yani Kei Anzalnaha Ugara Yankandi Wafaradnaha Ufarlandi Kitu Nganantang Ungoli Nantikomunanguli Tera Kem Kitu Benuga Nogondi Idi Wajibin Nagundiya Wanzalna Wayanka dindi kisora no gondi ayatin kawfinunga bayinatin kubenu banganto nganalara aya banganto nyari ta'allakum bawni kiti gabe gabe nyanaire Allahu akbar wa faradnaha ila sura ki kitu na ngolliti ila wajibin na kunanya farlanga ha na'am la'allakum ma me wadi tadhakkaruna khawasim min khananya simmanun an azaniyatu jinana yakhringa wazani aro jinana igonga fajlidu ikkakatundi kullu wahidin banim bisuya minhuma ihillidi mi'ata jaldatin kame jani ya kame katunde ya katunde bega fatembu indidi kenyen jalda ndu bay gana sampa ga fatim bindina wala ta'khudhukum amma ga kharaga bihima ti kunjuru fil likhbarin dimi katundendi rafatun finne summa ga kita fi dinillahi allah dinan nogonni ma allah shariyan nogondi in kuntum gelli khagana ni tu'minuna khaga tongondi ni billahi ti allah ta'ala ya wal yawmil akhir haru la kharaku tanqai wal yashhad Anantawi abadabahuma ihili yangan katandim birenga Taifatun Jamai minal mu'minina Gelli mu'minundi Azzani Jenana igunga khanatu La yankibu Anta yakni illa zaniyatan Kantanya ame jenana yakreyaya Aw mushrikatan Ma kenka fila kapana yakare Wazzaniyatu Jenana yakaren kaide La yankibuha Fogo sunta kenyakini illa zanin Kantanya jenana igunya aw mushrikun ma kenga filaka bana igonya ila kenya kun kaba ala almu'minina mu'minun kama ya irikundu allah ti jena na igo jena na yakhre aru jena na igo iganiraka ini katu kame jani bani suga ni sempete kame jani kama ka hinne kaga sharia ki tokono few nanti ha ke nampinne ahi kala katwat Kenya ni sharia ni serenga na jeni agama yake aru ya khannenya na ganira ga ine bani sukata kameja ne kahonu kunti ai hari ya kinten kai adu ya kinta tu inte nanti kun kalla kaiti katina ina illi karne khati honu ra kenya ko honu kunti ai kunga katunden ta kunga karndenya sahih wala da yo kenya ni awakka pai khadi serebe gama yake ganara ga jeni ngai go ya khare na katu kameja ne jaman no gonni khamene igana kengari sirtan anta khamete pat ina illa qatana qadi baka jaman no gon sine ma debe no gon sine ka kona ke katunde debar no ga ke kiyebe ses kanan konyen debar ado ga di surubi no wari misale jamane nyim man ke gana sariyan cikindi ko saudi hay mo go be sariyan ngano ngani sire igana jene la ga nan kata gella ga yakinte nya gana sigari na karne kageme tunganyo ke imya kitenna wa ara soro nya ware ko kita holla kundo soro beno ka ara ne ara waya imya kitenni ikari min manikatu kemirena yakintenga na nyina akarnia yakarenga jina ga yakhiya jini ina karne hara gana nyi kine gan tama aga demiya khine ata kine gan tama ina raga jini ina karne nam katunde be gan keina sere autu sere ana fam sere nakhando sere dinkala patari he ndo sere khallo chokol sokol inte khafete kebe gana khaninti anda kata mari kiten mutuna nya ko ko aga fare nya gumana amari kiten khayan kan ko sirebe ga silinga nya khatan la ana nyaron dina tan sampa hallen no gonti hallen amma ga sampa in kollan aga rna kari amma ga sampa no gonde aga rna a hotana nya amma ga sampa ya kon kati halle ke ana kenya sampa na kame jane nam kyan shariyan be gana barake su anga dan na kariya anya kafirin ya an ana be gana nya watu wa nan tikyan shariyan kama gullitai do dunan kibara do huwa batte ken ka kaman ga kafir heti ko muslimin ya gana ga salna ko tunganyu gabe ga makombe intat ni kafir no khabari ana famu in kawa kitu sikinina Allah ganda simen kin yo kenya ni sasa ki shariya ki ganda sikin no khubenu a hay ken jeni anga kapon inati siren ta ya gini aga makin sino tamiro seko siren na no ko ngutu sino tamiro hillo sino tamiro ba ha ken ka na nan ko mani nya Allahu akbar kyan jeni am paka kapo ko mol kana fu dan gene junoro ina jabi de Allahu akbar maka yaghi hane jeni hane kha a Allahu akbar hay bone am baka kasa wanno kunchu dilenki wanno kunchu dilenki Allahu akbar no kul yo gona haranga na iran dambullo ndiga nan laga problem nyana ma sabure ke alhamdulillah ona duyi dangani tun kan yugundo dur khote empo khore nyana me karan kon khala ganda simme kiniya sirenga na jena katiniya tarno kasoide katun ganyu ga to khaya ma ay to kanan tanke na jena na wadan nan ko sakato anke kibare de tun ganyu ga na dabari adu barachi sahih wala da agama dabari ajun bunna yayi kan ta daga na population ku tenda anke ngatin ti anke ngala jena na ngara na sakato la demen de ma sare ga sigin de ani ken na kamo ani ma mande ani ta de ani ma sare ga sigin kebe ga ngawa sare an cikne aga ma sikin hin chuna kamma junubun chuna ya kamma kha ken ta ko innan tona mar honu ngara kunnu ngade la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati Allahu akbar walladina Allah donga jena nan yakon ne suratul maida mal kanjuran ajonga fayana nyakon wasariqu wasariqatu kha jeni en kara jonga yakare nyakon azaniyatu wazani ano fam kenya ni paske ti fayen di go nya heren kore na ra sembe na yati ayan ga ba sangallem bo khon ayan ga ba bontene igana hara ken la garaw suru hilli kurduna de ga daga maga dugutiya ka jeni indi ya kharin ya heren kore ni Allahu akbar kenya ni qur'ana ni qur'ana Allah diga men ni onna walladina itike yan kundu suru nyanyi ya kharun nyanyi nati makkani honati no gutana nantira dingra yoga nyi maka ya karun daru nono ikunga ijeni ni nongani ya awa ken no huyu nongani ko kana ti club disco sere suntar nono nanti anu fam basiruka daga andi qarina me hama non daga khoban anu fam sere ken kompe nongani muslimo ngati le no kafir no ngati anu fam muslimo be no daga na jeni ken dingra yi nongani inta anta daga ni dangani serna ke muslimi yakharena nyaki kenga kebe ganta jeni gelana muslimi yakharuga jena no kuti muslimi won ta khawa gilna ti wada na kunya khi ti muslimi yogona gilna ti wada na kunya na no yak Allah ti ati jena na higo ana jena na yakhare nya yak sir suka di yak ta an kana jena na yakhare aga yak ni higo be aga tani la higo be aga ga banga bana kundu nyin ma ken ka hilla kapana in maki ya wa hurri ma zalika lil mu'min ida jini en parama mu'minin kamma aya ke yanka haramun tanyani anu fa muhilla kafana ka ya kem param man datu bi atu be nga siro kembere ka tawara wa ha mu'minin la waya na'am walladina ke hay kite nyi ses kitu hillahi yarhum walladina haro yem mukubeni ya yarmuna al muhsanati iga tanganta ya karu mbunnu gi warandini gi qadafini thumma lam ya'ti sagi maritindi bi arba'ati shuhada ti shaydanu naqati ya kubenu ganta jeni ni nanti jeni ya fajliduhum khara kakku qadafin danu katu thamanina jallatan dan shige jani ya wala taqbalu khama karagandi lahum idangani shahadatan shaydanna goya abadan maduna gangiri awrani ga matubi halle maga sai daragi wal ladina yarmuna al muhsanat kubenu gan tajeni ni tangan tongan anke na ko sedi kari hula nin cena nin ko kanyi diga mun haran danya gajanga nyan nokon anke mbute nyam bo anko sedi ti gemin tantu nan tanga jeni la ilaha illallah anke bagara hebre nyere aga kinni nyi hayni nin kam hakki katun de gigantati serin suro hilli sikin da mi diga mu hilli siki ke chaga ke sangana ha Allahu akbar angana kenko mu'minin da angana kengo tanganta ya karinda anda ko yigonda amma sedarit arba'atu shuhada anta jeni na anke masedakit sedan hilli siki kembe den nakato anga miriti anke ngara wari mo kombe an ihana wari kundunga anke ngara tumo kombe ihana tukunda miriti ina nkawa anke katta tanche gejana haranga na wari ya tungunya gani angara kotan sedan hilli sedan ga mari haraga nai to sobenya ga anke katnya tanche gejana eh sedan munden taken kun katnya na maken kan no ya karinda no kongu ina kisi kisi na ina haita ya hibane a force ya mama force anya shubu hanye ba nya kambi makama mun nya ana fam na wa ulaika na nasirin tuhuma nan titi jena na maken ga sangana an kya anda wada dangini ba na kotte he a haigili sangara kai eh la ilaha illallah surungi ka ya garu yo gonu ikalle ya harun tuhuma na tike mo gondambe ana fam iga mala hiya kata ina ko annati hayati li dokiya daga ande mi kenya ni ma awre ni mani la ilaha illallah ha tainunga me qadafin la ilaha illallah igon na yaqin qadafi ma yaqrin na igon qadafa warni kenga mat kenga da warni kenga ke hayya anna sirri qadafa nyaqi hiti ana famu anki na hiti ha kenya kon nandanga ni wa ulaika atini kadu tanche ge jan ana famu ore mi ke kasedin baga oro sirri yo goro meti ado qadafi qadafin dem pobre ana famu la qabure ka kama nga fati ora kiya bagan nan ti shari'a ngan tirura ke jamani di inya katta tanche ge jan skara garenya ko da tuhuma nyansa ko kam anu fam ninke qadafi ninchar nan ka qadafi kaga no ko belenki awato ngo karaya wa ulaika kun kaman nunga humul fasiqun kunya ni fasiqun nunga sirbe sedan na ko ngan tarage ni masirbe ya qadafi ni ken ni fasiqin ya illa alladina kan tanya yim mube ni tabu igatun igatul fallan yin lenan tubi min ba'di zalika kin qadafi de falle wa aslahu igara gollen cirondi fa inna allah alladhi ghafurun ghafarana nyani rahimun finna nan nyani allah wal ladina yim mube ni ya yamuna igabunun dini mi ga tandini miga warandini miga qadafin denyana azwajahum yaqiyqunna walam yakul lahum amani dangani shuhada usaydanu mani ni magaya illa anfusuhum agantanya iminu yayi agantanya ayime ada sirenga dadi yaqinga jenini jeni empo khulle khabana kotana nunga annati ndaga saydanu mundu anani daga mevi agana agama saydanu mundu khadi maninya baski sirego ana famu hilal ibn umayya kibarin fayire qad kin umumun yay khususun fe ara sirindi yaqingari ara ga ko farin na sallallahu alaihi wa sallam farin ti sayyidan ulliti maken ko nan kat ya atinyi me ya khinda hube wari farin ti allah khalle ikena kenya kon kembere ke aya mari hanan ati sayyidan ulliti maken ko nan an kat pam pam ati keken kenke Allah nti tokko kundude ma Allah gada honya ma gada hire bari paske asakun tenya nay kafarin kara Allah kallenya ko na kenya ni iga kenno gondi Allah faren a wahayulle nanti sorombe ni gatini yakunje ni ya seda nunti maka imanu halle igan kawo be da barni fa shahadatu ahadihim ba shahadatu ahadihim idu banum be sedan na kun a ikunenga arba'u shahadatin kunayuna qatiyani billahi ga ken da barni ti allahi innahu nanti go ke de lamina sadiqin ina gelli to mun to nya wal khamisatu kunay karagandinga anna la'natullahi nanti allah langandinga alaihi ike go kamai in kana gelli go ke gana ni minal kadibi na gelli garantonya waya dara'u kanan kenga mahaqqi sigindanan narage malimami mai gar sirbe warai tinna yontondi anha bakaya gareke ya al azaba yangan katan anta shahada ya gareke kanan kune arba shahadatin kune yuna katia billahi ya ga kune ne ti allahi innahu nanti go kede la min al kadibin magelli garantunya wal khamisata kune karagandin ana kenya anna ghadaballahi nanti allah butenga alaiha ike ya gare kama in kana gelli go ke ganani min as-sadiqin tunguntun yadi walaula fadlu alla fazunta kungalli gampa gafe alaikum hakamma ya wa rahmatuhu adani manga wa anna allah kanjingani yangan katanya sakaka kamma ya wa anna allah qalla de tawwab alla ni tubu raganan yayi hakimun alla ni kitan ciren yayi yirkundu ina make hum incident ma muslimun na menyi ina tikke igoro ke ya khare ihai ana famu awa kune nya da barne misari da yare ndan no khumut igo keti ke no goyetke ikere meti ada tuma ma ken ka da igo ndo ya khare ngar jin allahu akbar kembre sedan tama khaya qinin ay qinin awa allah farin allah subhanahu wa ta'ala tina kune nanti wallahi wallahi wallahi wallahi nkuniti allah tanu nakati manati ashhadu billah nasidniti allah nantinda ya gareke wara wajeni nasidne nasidne nankuni ani kuni nakati karagandi anati billahi allah langande ngin kamai gelli ngana ni garante nyaisu yella allah ganin langa anin kata bakinne man ine man ha anga to keke yigon kan denke mbaka keta yakare ke inari kirlit yigon na yigo ke ade inari yakare kirt ka kebe ga sikitini na kangana yakare ke kawanti hay kenya kun wayadra anha al adab ana kawanni nanti a duna khallil lokenya allah khar khallin ko den gel langarnya annan cigay paski nong pai hi agana baratan hi hay nongan yo kenya ni agana sigay tan nanti ima da bari maharan da dabari ya de kaman dun imnan ti da dabari Allahu akbar ana kuni ta Allah tanu na kati ta karaganda nati Allah butengin kam mageli go kana to ngun tanyani yella Allah kana butinga ha sereba ken kono garen kam ma de ken ni golle yande kaya garande me keda barni Allah farinti Allah kam faka kiti kunde gan cinga inyi hinyana kala Allah Allah kiti kya ke dara gare kar tun kal aga kuni ganda ina ku sina kam boko bak kunta kaya khini me كنت قايا خنمي الله اكبر ان الذين يمكو بينيا جاءوا يغاري بالافك تجارن بيننا عصبه جمعناني منكم ككم من مؤمنين منون لا تحسبوه كما كغارن بنسيتي لغا شرا انت بنياني لكم قدغني بل اي من هو خير كن جمعناي لكم ككون دغني لكل امرئ اواسي رسودان منهم كنترودي ما هون ادان اكتس ba kebe golli min al ismi gelli yangonga walladhi yemme kebe khade tawalla aga bisillim ma khu kibarahu ke gare sankin den dina khorondi minhum ku garan ritanu no gondi lahu wadangani adabun yangan katanga azimun kebe khorengani laula yalla sa id sami'tum kagara ke gare mugu wanal mu'minuna na dan kana khu wal mu'minatu aru mu'min ya kharunga anfusihim tidu ya ina simme simmati du ya khairan khairi simme ya waqalu inati hada annake warikundu ifkun keni garanti ngutiye nyayi mubinun kebe bangande ngani laula ja'u hari galli tindi alaihi ke gare kamma ya bi arbaati shuhada sayyidanuna qatiya illam ya kabiran be igamari tindi bi shuhada sayyidanuna qatiya fa ulaika kun kaman nunga allah ninga humul kadibuna kunya ni garantunga walaula fadlullahi allah fasamunta ugalli gampaga he alaikum hakamma ya wa rahmatuhu adani manga fid dunya unano gondi wal akhirati yarul akhiratu tanga lamassakum ganji nga ni kami mini bunno kondi afatum kagara genallo fi kebe no kondi adabun yangang kata ni kami mini azimun kebe korengani iz birambe talaqaw kaga diga me ke jabat ni me maka bi alsinatikum fi khasene kung akhani nunga wataqulu kaga tini bi afwahikum fi khani nunga ma kana hunya kunno ti karakunga laysa lakum kebe ganta kadanga bihi ti kempoi ilmun tuwa kunta kada ti kenga watahsabuna kaga simmana hayina fi ne nyani kei wa huwa nanani kenga de indallahi allah banginga azimun keni fi ghorinya walaula jalla sa iz sami'tum kaga rake gare mugu ultum hakunganti ma yakunu lana antafatan tu gudangani annatakallama uga diga munu bihadha tike gare sankindenga subhanaka sunna allah da hadha nanti kede sem keni garam binne nyai azimun akhore khore ngani ya'idukumullah allah wa ka kawandini anta'ud khamma rasage limithrihi kediga mimi dangani abadan na ghafanna tubirene kuntum illa khagana nyi mu'minina mu'minu nyagana khaya ayubayinullah allah wa bangan dindini lakum fadanga al-ayat kawafinunga wallahu allah de alimun allah ni tuwana nyai hakimun allah ni kitana nyai innal ladhi يَمُكُبِينُ يَا يُحِبُّونَ إِذَا مُنْدَا تَشِيعَ الْفَاحِشَةِ فِي بُرِّ النَّنْشَقِ فِي الَّذِينَ يَمُنُّ خَنَّا آمَنُوا كُبِينُ وَتُنْغُنْدِي لَهُمْ عَذَابٌ يَنْغَنْ قَتَنِي دَنَّا أَلِيمٌ مَمَنْدَا نَغَنِي فِي الدُّنْيَا دُنَا نُغُنْدِي وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ تَنَّا وَاللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ أَلَّا نَتُ وَأَنْتُمْ خَكُنْكُنْدِي لَا تَعْلَمُونَ خَنْتَتُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ أَلَّا فَسَوْنْتَ أُغَلِّغَمْ بَغَفِي حكم ماي ورحمته وداهنين وان الله رؤوف رمان دانا نياني فين قوتي دونكياني رحيم الله دين ماكي ندانا نياي Allah hinengam baka hekancin yang gangkatan cakaka kamaya ya ayyuhal ladina ya yimmo amanu kakum binu katungundi la tattabi'u kama sukedu khutuwati shaytani shaytani tangutunga waman yattabi'a sirepe gana sukedu khutuwati shaytani shaytani tangutunga fa innahu annatu shaytani de ya muru kakinya marindiniya bilfahshai ki golli burenyai wal munkari ya rukfi khuninto nyai walawla fadlu Allah fazam unta ugalligam faghe alaykum khakamma ya wa rahmatuhu adani manga ma zaka amani senono minkum hakundi min ahadin yambani sumani senono khadi abadan abada tunambire kedi walakin allah khabari allah de yuzaki man allah nasirin sunondini yasha kebe galinga dangani wallahu allah de samiun kana nyani alimun allah nituana nyani wala ya'tali ulul fadli fasamunta dina dunkonum nam maga kune minkum awri an kubenu fasangun tagungi maga dina nda abubakar an kenga maga kune minkum fakum mu'minun di wasaati arabanna huma yuruwe dunkonun nga ayyutu nantin takinin dini ulil qurba marin tintonga wal masakin aru miskinun nga ko mistahimu konga wal muhajirin aru muhajiri gan konga fi sabilillahi ala killendi wal ya'fu inan nyampa wal yasfahu inan firan ako mini yamfayencho non mini karanki dibaka ke gollebe ganyam ala tuhibbun yalla kubannanu kuntamun laba ayyaghfirallahu allana ghafarindi lakum qadan ganiyaba wallahu allade ghafurun ghafarinda nanyani rahimun allani finna nanyai innal ladina awa umuna aisha radiyallahu anha farin kagume aya khisampair kuyan kaya khibarindi bawni gadaga kurendi ano famu awa agadaga na adi gida asma rakenya rogi chakanga kan ano famu ga kibiru ni khannen keta agadaga hajutigi nallatu hunne chakka ke kusa kutibaka khannen aga kemundunu ano fa kusa khinfunun keta anyo go meke hauda chike bejerne nga kamma ano famu iga gire ko sata gaira anyo gumen konka ikuna sema wa no konde jan kan tanyo gumen ke kam idaga kimbere yogunu wano kunyi ni do halle ay ko ka faga na yirebe ma sere gana jogi ma sere gana ho gana ke tidi ne yini kam mame kita safwan bin mu'attal radiyallahu anhu akin halle agaragati nongani aya khinna aisha aho saka qabini mina maka ma famu ko be kan aya khinna ho ken na yirake gatinta aragani farinna ke aisha haike ati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un istirja'uhu aisha da kenya da aisha gun ak sahije dikaron basirintan imadigam medan adiyino go meke ayan kinai na ta gunda kama iwa daga ken akane watin hari digam bane imadigam ketai gaddangi ni munafiqun ngadi yo ando wari ko sara ko lakante ngana hoori yo la ilaha illallah yoko sa tifati safan do kituku tikuma kisime ya fewu awra ne ti jemi safan kingi limin tahar ke aisha kilimi digami min tahar kunna kan la hawla wala quwwata illa billah ma khibaran chantilo de aisha do hoy diraga hay diraga ani kai ma ikundi war dangani ma haris reimi ma har kunari igani hube yimbe gadi sababu kun ka gare ngani sankin eh asankin mo gondam be anyi metu sakai tebe mu manchuri ti da aisha jeni ga jeni ngaren ci ti aisha al ifku kyani garam binni kutunten allah da tukura ifkunya jama be no gakkiti na kinku muslimo nya hay kuy ko munafiqin khasro yugo nyi di kun alhamdulillah ko simme mo yugo makata hasan bin thabit an fa wa akhawit suruku usba aisha imita suru karake ara koni no khondi abdullah bin ubay bin salul ado hasan an fam inati kebe imega waredo hike na khoro bidut na munafiqi khoreke ken kari nafiqa khon kha hasan bin thabit alhamdulillah aken atubia yo kenyani safan bin mu'attal ado aisha garini mi garode ben no khondi aisha ken tatuwe imega duna no khondi akusuro de ben ananti ke khibara nanu faren yimme khibaren kinyai kha faren ke mahoko keda kube no gara mugu igama hi kullenge daga joronati allah haydo kun kamannun laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkun mubin ana ke mugannan ka kini gare ni ana fam ka ke allah ra hiyo ga koyoi ke no khonti ara hiyo ga bangandura kiti aisa ni kunu nya maga kinyi ha ba ya pitum mani man tai gena ga wa kumana tanga kin tatube mega dunat agara tuyi me khibaren tallan daga tamamma ah ati kekenke ati wala garo ya kanyi men ta kapati farina daga bugiya farina daga bugiya ko wahayu mari hanani allahu akbar farin ta bi mu kuntentu amatu humanda maho amatu kha aisha amatu kha sirsu kasuru be no ga joxu be norma kembre wahayu li ah farin nyakali ati aisha nyakali allah rambarin di geli kam pato nyiri kam allah yi mianda mbarin di Allah gama sirri sunun dike mu ganna mel nat sunno anawari haroda ke duna hay gana sikando ya kharindi tan ange golle ngamma man nange jono ni kata ange mballa ragana kittan annan bati ke da barta kanan duko an cinuno aha anai gamma har golle ke mede la hawla wala quwwata illa billah yo kera ko yakari sikango da hodi mo nan kan tanun Allah saka yakarin kibare anu fam yo kenyani yo gunu gana lahina antu kombonu dina ya karin pinya sitina gana la ya karin tambakatu gina ya kar ibun kubaranya sitina Allah ti kaga ke kun ido iganda seda nunna katiriti ke kenyana na ikhib hoye kai gama seda nunna katiriti kana tu kubenu ga ke kun garan to nyana Allah bangi ngade qalla hinne nya hagar kenya kun iga ido ser sunda gembe alsinati yid talaqawnahu qadi gama ke jabatin kaga aw tu khannenu ga kaga kun tille qara simakini honenye wa huwa inda Allah azim kana Allah bangi ho qore Allah ti magasage kemi sirbe gamun da gelu gibere ken chantiya awa yangan katan na dan ngani wal iyad billah yo kenya ni ati magawar ru shaytaniya Abu Bakar an nga tare yimmen ni Aisha ke ta siro yugun wona Abu Bakar ni kunde mana nafaka ngagi birande honti ma awa gelli di mistah ado famu ado aportin to yugun akunea anti wallahi inta nafaqan ni kamma igara ke gara sitire men Abu Temboga Abu Bakar butu haken siri honnan cirem budu Allahu akbar Allah ti wala ya'ta li ulul fadl dinan dun konu soro siru al fadl yarinati dina kanan ka ko fasangun ta ko be ga mara dinanti kunnan maka kune wasa'ati ado yuruwe ho banna ko ngi maka imaka kune nantinti imare mun kunu de adu miskinan du muhajir nani ma ken ko de ina nyampa yalla intamun nallan kafarida ay abubakar gara kem gutati na mana uhibbu an yaghfira allah li kem rasiro katti asaje ina faka nakati o kuki yanga na wona munya anna garin citin kere nyakarin anna garin citin kere nyugo anna garin citin gesere nga hari men jange na garin cite na yin hari tangabe kin nan taka hokin nan la ilaha illallah kem pete kono qur'ana lingen ne o gama qur'ana tirin kawun karawun gulita walakin allahu akbar onna ga kali innal ladina yamku be ni ya yarmuna iga bunun dini mi ga warandini ga kadafin de nya na al muhsanati tanganta ya karunga al ghafilati kubenu ki lum champante nga baka jeni en kamma ya ikiri ngun tongani al mu'minati mu'mini ya karuga ni kun lu'inu allah rakun kamannun langa ya fid dunya kuna no kondi wal akhirati rul akhiraku tanga walahum awidanga adabun yangang katanga azimun kebe khorengani yauma kenyang gang katanya anakku tanyai tashhadu aga sedene alaihim ni kamma ya alsinatu isna kunga ini nunga sedeni kamma waidihim adikitunga warjuluhum aditanunga bimatihunga kanu ikunga ni dunadi ya'maluna kebe golni yawma idin kenko tanga yuwafihimullah alla wi magafaka dinahum ituga dunga ibarajenga alhaqa kebe gantunga wa ya'lamuna iwatu أن الله أنت الله هو الحق الله نتونغنا المبين كيف بانغان تنغني الخبيثة يركن دو سريبي غناتي يخرن جيني أنا ما جيني ما يخرن جيني أنا تيغون جيني أنا ما جيني الله تلوعينو في الدنيا والآخرة إلا كنك من لنغا أنا سرسوا لغا جيني انشيتي نسرونغا أكا من لنغا تنيان أنا قل لي سروبين الله قد لنغا صحيح ولا لا نعم كنياني أوغا قد كيتك بارو كيخا anu fam kinya aya qihit ya ho ho akinda ci tay kunum kasirin ganati ike agana yaqin qadafi agarika gumin qadafi ar no go awari anu famun atike no goitki anu fam anya qasun kuntun nyang konta daba mahube na khala kul hadiga mem gidi kinan ganati ike no goitke ya ira ke ya no go ke ike no go ke makin kaga sare kirim me kirim me awrin man ara tuma yo keta kyan ko rasu yego ma sey garit anu fam ya kharinta harimi ina mani yan itellemi allanga ko tanu go gara ko mo be itellemi allanga nanti gella ganani awa angara tongunya ko su anakuni anakuni tanu na gata kara ganda nati iga nani gara gara nya ko su anu fam allanga ndengi kamai go na ke ko ya kharin ka anakuni keda ga anakuni keda mani yan kun ta ka kapimi khati keda kellemme kun kelle mebe ganide ina kenya tokorna langre men sunin kan kannent waladu anu famu lemmebe gan kenga langande nyanya da batting aro jenire me jangalle me intabana otasni kelle me dangani jangalle me otina da langre men awreni mania lang ira me langada batting ka onta khilli nante he langre me ona khirjenga onta khilli kengat ato ko heti kenga khabari ko kitendi aro jeni remme nam bogumeti kian naam kembere kata igon naraga tikara ya kharina da tikara nganna mukim babai atike ya khariba na gana to ko dunadi ke go ba na ga dunadi kun ta ya khari kitana kun ta ya khari ni me khadi ha madunagan iyo madunagan kiri khanna sere ngar se sana jeni na tirem heti na bagan ni na ho indi na illar sidik tinna kaso kim magan ke sinu maniya sariyan ganta iganta sariya ke sigin sariyan nadiya iganta sigin na wure ne kenya al khabithatu allah faran atina sirin in kadafi min al mubiqat allah faran ti ijtanibu sab' al mubiqat ara konar nanti wa qadfu al muhsanat al mu'minat al ghafilat kebe kilu min ta jeni kamma akilun ta wandi gun kibare me kamma anan to ken kadafi aya khaya maya khiba ken kilun ta jeni na hitita anan ko sata jeni kawara kiya ko haranga na sirenga ni jeni killendiya sedan tamma kankurno ankurrat angana ko tan sariya nonan ki anke anga ma sed sedan li tonan kata paske ga makenya da bar tan sedela wa siren to kombon ni ka ko kam kam sariya nta hida bar na ka hote ko ni kiya ni mare ndinan kawga na to wa no ga na fama ga gollitai allahu akbar الخبيثات مخنت يقرون للخبيثين كنا مخنت يقول نادان والخبيثون مخنت يقون للخبيثات كن قاوى مخنت يقرون دا والطيبات يقول والطيبات يقرون سنون للطيبين كن قاوى يقول سنون دان والطيبون يقول سنون للطيبات كنا يقرون سنون نادان أولئك كن كمن مبرؤون عبارن كنانا مما بكهم يقولون سرونغا كيبي كون هايدو صفوان دو عائشة يام لهم مغفرة يامباي غفاري ني دان ورزق اروكوي يا كريم كيبي سيرنغاني يا ايها الذين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يفسرين كبي كبي كبي ناي اتوكا كتانغا خوبي سوغاني نانتي ديغان ديغ الكلمات الخبيثات ديغان برو كومباكا انا فامو sir buru nyara kenno kon ana fam yo hay kenya kon hono khanati ay jena no ku kunyanal khabitha jena nan ni me jena na igwa akini jena na igwa nyakwara ko jongar rakke khasire senne ko a aisha moko yakharin chennu ko aisha moko li tayyibin kunna igu sennu nyara ko fare moko wa tayyibuna igu sennu ko safwanu moko للطيبات كنا يخرون شنو نيا رخواك اي مكاغو من مكو انا دغا تفسير كتاب الشرح دي ديغان غبي غبي كميا يا ايها الذين كيتتنا هايكي يا يمغو امنوا حكم بينو غتونغون دي لا تدخلوا بيوتا كما غرو كومبودي غير بيوتي حكم بوغا هتي حتى تستأنسوا ما خغنا رغينا ايتوي دي تيرو يماني دوغي مور حتى تستأنسوا الاستئناس kenyina ni twindi naam ma kagan di twindi nanti nallo aba awdan aad assalamu alaykum wa rahmatullah aadkhul awdan kenyina ana da kompe ngara konko mangata assalamu alaykum wa rahmatullah nallo aba famusa agollen get famusa kenna kenna bari sirin sirin kamalen dambunya aroko alika tiyange kegana ri kombe nga konkon assalamu alaikum nallo aba ya rugusu inayo yikuna sun ma khalante ke hay dinan golli tiyange dinan golli ni gonti te ari khadi nallo aba akama kim kana man nyan maga war kharle mangolli ni kan ngolli te kebi anga kharna sahih wala da alhamdulillah wa tusallimu kanda kon khara mo me khanta de barni iga anyani inko la kemina abul hasan malle ha orni tonge nyaraga khay anga nerno kompende anna non konko kenyani istinas ma ken kannanti assalamu alaykum wa rahmatullah inani mi annati a adkhul nallo aba rabe nyagane a adkhul nallo aba an kanne nyagane nallo aba yo ka anga ner kompenga anga ra konko manti assalamu alaykum idan nyimi nyime ke wure heta nallo de ay alli kombe andi kongo iti aha imatan nan lile iti aha ko awure ni mani khan na ken kan ngair aka man chakka ba ken kena ba karna ba sallina ba ga hajube ba an ken dat nan sirke yu nganoke agar hida bar hube ga koy nan ti wayre ken mure nan tan nan lude an ara kona nan nan ti wayre atukan nyai keta aha nan lo ba yolo gelli nan lo ba hay ndugu ma ken ka hani awarne kenga kana onda watu sallimu ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina ya yimmo amanu hakumbenu gatongondi la tadkhulu buyutan kama garo kompo nokondi ghaira buyutikum hakompo ga heti kompo benu ya hatta tastanisu ma khagana dungaye muru watu sallimu khana kunyindi ala ahliha kake dunkonun kamma ya makompen dunkonun kamma hinu hillahir alistilam ado ali assalam ma alistizan ado assalam yere anna huwa dabarna hubega tuinini nanti serenga yere ba diga tunu mukombe nanti anya anayere annati assalamu alaykum wa rahmatullah hinu sikyan na konkondi bane nan kunyindi kamma na nyilli amurri ma kanantin na lawarn kenko kana kembali hatta tastanisu awrin man hatta khadi wa tusallimu ala ahli basi khana wala kya kon kon ma ken gantir khanne natu nan serenya hayrni man ko ko me khanne serenya hayrni assalamu alaikum wa rahmatullah kanke nga nay runo nga may runya nyingendi konko anay runya ngendi hal ya ngi jile tikonko onaga dalikum kara ke dungay muriye wari khairun kenyam basamunta lakum kakundangani lakum mami wadi tadakkaruna khawanyana simmanu ya fa illam tajidu sire khagama ha fa illam tajidu khagama kitandi fiha kumbuku no kondi makanun di ahadan yembane ya khama sire sunyi nongani fala tadkhulu khama garo kumbuku di hatta yu'zana lakum megana dungay khadangani wa in qila lakum yelli ganati khadanga irji khanan chaage farjiu khanan nyille kenyille de azka lakum kenyan senon takadangani wallahu allade bima ta'maluna tifufu sukhaka gollini alimun allani tuwana nyayi laysa alaykum junahun aha amma wadi hatta yu'zana lakum fa in qila lakum irji'u farji'u ndaw angana seren konko nalwa ba atindugo katakan awrir mani makatamna sikil ke ngure nongani daga katakanan nari katakane gude gan kebe makeng an sedeng kon ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah nalwaba min pa nyu nanga de ndugo hanane makatanke nga sikike ngir ro rakke no ngande makatanga sikike kombo lakke sunna nyi megane kebe an nari sedeng kon pe nga antile ngono karanya ya nyenge ne karanya tendi mano gendi anna kon konti gelli kon konde gara baga annati assalamu alaikum wa rahmatullah nalwaba kake sunna mahjura nafa sunna nyanike dina nyanike alla andako fannako kali siki kombe na takhir roke yogon wirro wasawasa ndinyaga nanyi anya nga hanke nga urur mafana nga no wayro nyille ngupa anke nga rasi kombe la khin jerit nandaga jeru siki no ngani ay anchi ki kara nye te manoge anna ulla ke mundin konko gelaga hataji na fankan konko na fankan ko tanu siki an alistizan thalatha tanu sike fare na kenya igana dunga ndanna ro igama dunga na ille igana tandanga ni makaro de kembe bi haribane yogunu ngana kin kuni da anda duna girib tinna makari ko be akenge inata akenge ni qawiye ne tatina makaro sef ken kanya na qawiya ko kambo arati Allah galle nya ko fa in qila lakum rujuu farju na ana da kumbo la ke ketam usati kongo akama ko sadana na ti kiye yo ya ken makaro kenya li hatta tastanisu nako ngana hinu sikyan yo khannan kunyinde am paso nan kunyinde kenya ni sunna angana ti konko anda bahay nya konko anda ko Allah ke jeli ba anda famu anda mo goyo ko da parati kinye ken wore nan tan ta kunyinde angana hari an kunyinde na ndali nganda angana kinye biram ban ndali nganda ku sahih wala da naam anda famu na magana tan da kinyi tan kinyi na parce que ani ay ne mon yo ke yan ka sabu bunga ne kebe faranga sallallahu alaihi wasallam iti ya gare yawani anu famu aganyi dingran ko ya ka ile sirye go nyama kanu kinyi ni rona kan mata aganyi ni mako be an ta linga dan ayan yanka umar ibn khattab ka kisan ngono inati wanda ka laisa alaykum gelanga masire yi no ngani makaro de angana ro hube ganan kita nyi na ma sen ken kan kedan ti kan no kon inti daga kompe nan na laptop ng panda anga ta mu sungan ki ni abu musa abu ibrahim ma sha Allah ta mu sunga tin daga kompe dan ni nga ta nda kompe ni aga masire nyi no awre mu nki andu nga da hatta yu adan lako parce que masire nyi no kan ken da khi sahi warada ma ro banyana na chabi ngina yimi naam kenya ni ka anda gin kompe nga minyi no ngani anke nkonkondi foku masirinya na nyimi ta kempa lallono ata kunube dide igama nyimi daga kenya mpasu dhalika huwa huwa azika lakum aya mpasunta kempa le angana no ngani angana kuni ganda ntinda kempa le manyi no ngani na lo kompe kedi nda ngana tanda huwa utunoka ngama kano alle na ntiba musa da huwa utoka anufam makenka ama sonu ngonga tini lo maho utu ado maro kandi mpasu nanga maro mu seren tanu nga allo abang ya na ho kana sanko kende it nanya ni saka kana ni sugo sanko turungi kasa it ni man turungi nyandai ga makanya turungi nga ba mu sana mu ga ليس عليكم أن تركم يا جناح سيتي أن تركم يا أن تدخلوا بيوتكم غير مسكونة تاغوكم بوغاهيتي كوبينيا فيها متاع يو يركندو غنا تندان فيها غير مسكونة فيها أنا سيجي كيسو أهينا متاع لكم كانت غير مسكونة فيها متاع لكم يو يركندو awre ani gaira maskuna kombe be woganta sakade on tawi ne de on takrana de khosoro kombe moko har kenyi misronga nay nonde sronga nay no makin ga ka jonu nyen ka khaso yo allah daga na huwa utunonga ni kenge mata jinanti fokuma nallo aba nan makharaba yo ma komple me bagasunu nga kebe no gonde ana famu daga na aro kompon kompon tanani ka wi kompon sa kompon do kira kompu kunku ano famu hari gallake gallake anga nar surin kanda bahe nga atakente nga irarai mani anga ri gallake nga bahe nga konko kayo gunu kana ri na bahe kya mun ninyen ngini na no mpai hanani gana suru nga ri kan salamu alaikum ai andang ya Allahu akbar kenya ne on daga waqtin daga de laisa alaikum anta kakamma ya junahun sitiro junubu ya anta khulubu kana lokom pondi ghaira maskunatin kubenu ga hitta ko kompo ya fiha aga kadang akindi mata'un yoke ya makin ka karan yoke ya lakum kadang ngani khon daga baga su suru wa utu girbiya utu kharagam me utu suru kompendi ma komplementi ken kempet nanti ara nga makongo ne kempet toray wallahu alla de ya'lamu ma alla wa funtu tubaduna kaga kebe bangandini wa ma alla wa fumu mantu tatumuna kaga kebe mugonnini qul annanti mu'minina mu'minunu ndangani yaghuddu inanyankandindi abasari baki akompa indunyo gunui wa yahfadu inantangandi furujahum ikanenu yaini ngunanka chuntanga dalika anda kengari azka aya sinnini lahum idangani inna allah alla de khabirun ingana nyani bima ti ho dambe ya yasnauna ga kebe dabarni waqul annanti khadi mu'minati mu'min yakharun qadangani yaqudna inanyan kandindi abasarin baki fa indunga ya gonga wayahfadun inantangandindi furujahum iran kampong ayagani kaninu ya wala yubdina imma ga bangandindi zinatahunna iyambamponunga illa bantanya fobe zara kenga bange minha gilli yambam ponu ko kit ko ya gondo kitin kannu do tan kannu tandegiru ka sharia ngan kebe yi anu famu ya hen nan kuhi kenya ni waraga do kenya batten ka gana agi kanya no gonde anu famu aga ri hijabun chakondi yo kenga daga na dake yo kha anda ya garenga de selang kundunga hijabun ta ho nta na hayni mani ana yego no khamu gona de tim manna ga ma hijabur ni na hayna an ke binya ne ke a hijaburon dim bala ko fasika ko nyen ken na ya kam kan ken ka ga da hay tan ka junubu ngan kam Allahu akbar wal yadribna itise rengem ke ko no khutuba ni me kam ma ga da tirndi ti ya garo wati Allah to no ya kun taxe kay garuni minu khara iram burulon ati khadi hayke kutuban nana nyelike yanye ngeden Allahu akbar eh anna nyaagon angana yakare war ya nyaake gaheti asurun dega nyaagon nyaan sagandi bakkal manda tere khanne mugurina anken ta anda simanka go menyen malle nyaakare ma futan anda wade anya nyaagon bogadi junta mpayinda nyaagon bogadi وَلْيَضْرِبْنَا يَغْرُنَّ نَكَتُنْدِي بِخُمُرِهِنَّ تِيقِ إِنْدُقُفَادُنَا عَلَى جُيُوبِهِنَّ إِجْجِمُنْ كَمَّا يَنْقَنَا وَلَا يُبْدِينَا إِمَّا بَنْغَنْدِي زِينَتَهُنَّ إِيَمْبَمْ بُونُنَا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَغَنْتَنَ إِكِينَ نُدَانْغَنِي خُجَابِيدُو نُولَايِدُو وُرْغِيَانْدُو أَنُفَامُ كَانْغُدُو چَاكَادُو نُغُنْ بُوتَيِ غَنَايِبِينُ يَا كُنْغَا مَغَا كُمْبَانْغَنْدِي أَغَنْتَنَ نْكِينَا أَنْكِينَا بَانْ كُوتْ kenyan sigi nugumbote ge ga kunno haram paron ni nyaayi ba ka haye yo gonu kumba ga ngar nyango ndinde ni bara ngara nugu nembuto ke daga din ko amba ke kenama ni hanaga yo gode min tirni ke may ge jabi yo ka ke nugumbote na da bari kine ndaga nay awa suroga da bar no hube no golle ngal nan da tore ni to anu nda nda ida dengen da ke kasire amma ka wadanki na gahet yaran ta kenya da hari jabe kebe ga katta nyulay kebe ga katta kawasinu londi andan kinanga nay kanna na kawasinu bagan illa li bu'latihin amari kawandi go kenta walla be aga kanno kondo kuso nin kaga mo gombe family kanu nyani tang an ko wonen pay an gida hay aya kemba yang ko wonen nyakem ba gida kasu nyini me kam masalo bane kombo bane tele bane ga ta ko ni kin no kun nyana kam an gana ta maka kato ina ta malai tarbe an tanya na kenin anta life nyamun na amma civilization ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na tawel ci tanu anga ti fitamba suron naka. Kempe de ya garukuna mpaina kwangi haini mako bewo. Allahu akbar. Au abaihinna agantanya amatu alajuyubihinna gana ya kharenga nani shariyan ko aga kum kombe igana idro kille mu benu ga wure danga anu famu ngana mako mari manyane mako be gane ba ina ille irame tanani ken kore nyane kundu kitunta honta de kha ana khana ke bo honta hak ingol langa rawaro no kebiti anu famu ina kenya ro no ingol lake na saxu ikna arini khanne kya ga yan khani igiji mun kam makun kayani al khumurun alaju wal yadrubuna bi khumurihin alaju bi kembere nari ran kore tan sa ken ka kam makati jalabibi ha jalabenyen nam sasa hay kenya kono khaya qurun pare mugo yugo nuga nadru ki kore ke rondi ta ganyi me anu famu ma hijabu kore ki kun igala ke lon ta ganyi me la hoto non rondi ubi ga anu famu ampate nyugo nu bangge mugo ndini ran koto nanyi nam ولا يبدين إما بانغانديندي زينتهن يامبامبونغا إلا لبعولتهن غانتانيا يكي نانو باني ادانغاني مي فابانو دانغا او ابنا او ابا بعولتهن ما كان قيفا با يكي نانو فابانو يا او ابي او راني كاللويغون انكي نافابا كينغنا انا فاري انغري انا حجاب غانتانغا اندغيرونغا انياخ لاكونغا انا فامو an kanne ngakun kempeti harbane makin kangara jabe be kat kempeti har pas yanke anya kun kaban tanya nakam maya au abinaihinna mire nya karunga alle nya kar yakare le nya karunga kungani yambam ponu ngari toran takende au abinae buulatihinna miki nanure mun aite inun le mun a au ikhwanihinna mi akhi gun asaqe ha bi mi ga ha be yai au bani ikhwanihinna mi akhi gun a ire nyugun a au bani akhawati mi akhi yakaru igran nya karun le nyugun a au nisaihinna ma muslimu yakarun kutunga kube nudi ga kapalle ma kube nugari kiribanga ri we kungani meni yakaru ando bari yambam fonu ngari chakkanundu hoyen kumpeti basia auma ma fobe malakat aymaru khatit yakaru kuki tungara kebe mara abitabiin ma ken kasun cindano nga ghairi ulil irbati haju gumu tananungani minar rijali yalli gundi abitifli ma limnan tugunundi alladina limnu kubenu ya lam yadharu igama yingi ala awratin nisa yakaru la uranun kammai awrani haju ganta yakarin kibare wa awitabiin sireani angambange ankapale malli ana famu ma ken ka sire wa kama ka kake da horo no nyai na nya ko khare min mo ma ken ka sire ana wa kama ka kake ya ke ya kharim pa du menta ke nan nyi geta a ken ga yi gena ta nyi me a ha jun ta ya kare su bare do wata na ci ma ken ka ran da ya kare ya sakalle ma ko yu ga kun tai an fam na ma ghairu ulil irba ha ju dun ko nu an fam ga heti ya kharu ku yi ha jun ta ya kare irba ke ni ko ya kare pa jun na sire ma ngam pa jun na ke ya kare ko ya ku ikem pa junti ken ikungam awrani mirante yakarindanga makenka irukunyani buru nam malemina mbuchunu kubenu ganta ha yakarin kubade imitu kungana yakarun nyula nindi chakanundi wisinu ndo isomo njapu ngati kumpeta hapan wala yadribna yakarun nam makatundi awrani sitinde maka horondi darb katunde ken kenya wala yadribna imaka katundi bi arjulihinna titanunga li ulama ma kurusrunnatu yufina yakhruquka kebe mugundini min zinatihinna billi yambamponunga watubu kanan pallanyille kantubi ila allahi kata allahi jami'an kasuka humantunga ayyuhal mu'minuna e mu'minununga la'allakum mami wadi tuflihuna kanan yattaqidiri kitano ya yirikundu anda famu ya karuyo gonunyi anda famu ga budo hoye loni sehe kolon kolang loni tanunga ko wacha khinu kudo hoye nu kaymo kobe igana terne ga chak chak kata kata iga terne itere khanne ke anda pamu chaka kebe attaque ma hoye kebe attaque ga sehne ma iga klop klop nu londi anga ne terne no koyo goy seron chu toronga ante ante ga ta khanne kada igana kemu guta asuni halle hay asuni halle hay eh ken danna kello kudu wanni enni khiri katandu inam paya allati yaqarna ma kende bat aka yaqarunga ken honuroni tanga ana famu igana terne mi to hundambu rondi ne igana terne saka cement kam makaron kam manu go nyeron tenga igana ngana ter khanne mu gutanni ku to hunu witu kulopu kulopu mbeba ta to gube igana choti buchi ne giwure yego no gana khinu itanna ko sabot bogutaba ko kumu gon yo ngana terne antir ta khanne ma amma kay gun njarabitan awrani kenya no gara ko mu obay tan kanuni nanti hijab shurutul hijab lil imraati al muslima bay tan kanuku anu famu ala kulli hal wadi yugunu ko awgelle yananti maga maga ya khum filin kakati duya ana fam du fatam pancin dey kut kuya maga hoda bari soron tu gi ya khum filin kan katan ana fam kem peti hoy awdani chakka ngan kitan nga terna nga dagana yok saka yugunu gana gedenga iri chakka nu kwani minde pompe nga chakka nu kwa yonke ni tan ana fam ma kenka awa kitrangu du kurugiya nu kwa gana kitengu tu rugiya nyam nyonke gana yan kanni ay salle ke nokon har sallen ha wal iyad billah imma ken da bari onak wa ankihul ayama qara yaqarun duru nyaqim minkum kakundi wassalihin aro ha wassalihin aro suru sirunga min ibadikum gella khakomo yugundi wa imaikum aro qatum bari yaqarundi iyakunu gella igananya bara kurin tonnyai hontamunnyai yughnihimullahu allani ibanna gundiniya min fadlihi ifasangunta kunga wallahu allade wasi'un allani yurwantennyai alimun allani tuwana ali ayama jamul ayim sirebe ki negantay yagare ki nentay qara yaqi ana fam igo yaqenta ma yaqaru qara ina yaqaru nyaqi hay kenya kon nokun aro komo sirube nu xama awden mu'minu nu nyane komenya na ma xam mu'minu nyane ma komenya ni ana famu allam batanan sirenya ko xere nga xibarandi qara yaqindi ke shari'an komo nyande an komenga ma ga ki yaqu ya yaqindi ana famu naam aro qatum bari yaqaru yakko me garen amma gan kinen tam ana fam kinen mun dada makken kany mina ayaqita ba anna horan nay wal yasta'fif alladhina yamun nadutigi la yajiduna ubinu ganta kitan dini nikahan yaqu ya igama yaqu depasi kita nafaka makken ka hutte yantima ka inaduraga mimagati waragan jinide mimagada kinu sreide inaduraga hatta yughniyahumullahu ma anda gandi bang ibanna kundina hokiniya min fadlihi illa fazamunta gonga fanti ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj allahu yakhrin yakhni qala wa sakura khim baqin kinna allahu wa abrandini falyatazawwaj fa innahu ghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj naam gella gana nya garanta kindanga antumu fa innahu lahu wija kinna dangan sahari qoreya walladina yemmu ko beniya yabtaguna alkitaba iga hora kumurunu du horon da ko ngaiga kenya sa hande murunu mimma gelli honga malakat aymanu baki tungara kubenu mara fakatibuhum kani sa handal lemma ko hora kumurunu ina limdum gella kaga na tuyi ikhbaran bi khairan khairiya wa tuhum hakini ndiya mimma lillahi gella na burindi alladhi na burekebe atakum agara kina khay allati kana burindi mimma lillahi alla na bure allahu akbar kenya ni serebe gana mi sa ko mu ngamaka ko meketi ati ko menda ngani ujunu tamirti khason no gondi nampora kenya ni mukata ban ko me sahan ina sahna wo detti ke na utu lenki kata ke kota ujunu tammi ngana ti nanya hore ma soron na sete kenya ni mukata ban na ko nyani ke allati anu famu igana muri makananti kama nyugon komenari kata komo kama nyugo anati mpora kata anati awa keri hake hake nyanginda kundu makete kundu soko andanye meogana hoi indiferen anna nyahorenga makenka agana gulli siyasi kine sheria ngulli ame gulli dagante nyante yo kenga pakati buhum kakani dema kenga kana ndungi kenga gela kakana atu inanti xéri ngi xibaar ni xon am dañ xore ya ke ñaan ci ray dina na ñakku me anda to ko ma ko ke da talam araway hibure ndabar yo angana sarhanu pay waxi gabe kon ke da xaxani ku xana bu anda na wujunu tammi bagan ki anga du kat nan di kel lanta ke mbagal in alimtum fihim khayra yugunti gel xana na bu re kite ki letu idi kange ngana ti sasa milionu tamirti se debe barama hari kamay war ya kan anta ahirin ta daho inda ange malaike nga hore ne so an kana de ma an de ma an de wujunu tamanna wujunu hilli se ki karabi bagandi allah bi imenu kama nyu ku imenu ini de ma de ma ken kainati se sanda bugu wujunu tamya nya wujunu karagirti anta am bodati taban ba anna ngo sa ke hora anna barajin kita allahu akbar kembere nyani ha yo kenyan shariyan ko mun nyanu ko ya ona wala tukrihu fatayat kama khafun nan qarin yakarum porose ala albigha kama hinqu ala albigha bewun ta gon kama ya gani jeni en kama ya in aradina yalli ya garuku kana ramuru tahassunan du tangandenya yi tabtagu kuro kaga murun dini arad alhayati ad-dunya duna biran ta gon daga munya yi wa may yukrihu sirbe kana ku ya garu porose jeni en kama ni neku fa inna allah allah de min ba'di ikrahin foro senden di ne kundem palle ghafurun allah wa ghafarni rahimun allah ni finnana nyaayi itsere wane ara ire nyaaru nyaa ora jeni nga kadaga jeni khanda uy jeni ni magana kera jeni ga khas be kinne idinaare diga birene tikel be gana baray nan katta nan chit ni foro senan tan jeni allah timmaka allah rahiga be ko kitabe ke sura gelle jopan drama ke nyako nganda ngal allahu akbar yogo no khati ni dem mun nanda jeni ay ndi ni mbira do mut Allahu akbar aga nan ko ngutu kenni na kari ina lemen kari mi na sahadu ngutu ina hoye ndambe nguta wa jeni nan tan ko ngutu seren tatun ando Allah na hakke Allah ke ngatu ade makal lemen porse tan golli buren dabar ke kun dara ko jeni nyede ka jeni mbane hoho dambe sharia ngadan kabaya haramun tenya gan makasire porse tan kende angana porse nan tan dabar junubun ta ke ngaw an kin be gara force junubun nan nyamma dalla ga yampana kun kam nun maka Allahu akbar kam maka nyen nanti idan ka baka honni ta ba an ka nan kusa ai andina me huto wonne ke mangara dun nan tan kuri me Allahu akbar walaqad anzalna Allah tu ka ken nyankandi katta kaya ayatin kawa finun mubayyinatin kubenu bangan tongani wa masalan aro talinu ya min alladhina yalli yamunga khalu kubenu gadange min qablikum kakane ya mu'izatan aro kawande ya lilmuttaqin Allah kannanu ndangani Allah de nuru samawati kambado nyeri qurandanan na yayi aro kanyam bado nyeri nurun ni Allah yi mathalu nuri Allah nuru mithalinga kamishkatin ana ah kamishkatin ana qawlu mbutinyayi fiha nisba fiha nisbahun unsagai Allah Allah de nuru samawati kambado nyeri nurun na yayi aro nyam bado nyeri nurun na mathalu nuri ano romithalenga kamishkatin na qulum bitnyayi aga kengulum botedi misbahun fitollenga almisbahu ke fitolle kundu zujajatu aga urdum menyabi azujajatu ke urdum me khade akurainga aga ku kaukabun saninyayi durriyun debe kullengani yuqadu iga kumunu min shajaratin gelitenga mubarakatin kebe barakintengani zaitunatin tuna itegan kenna la sharqiyatin kimbaka gankefe wala gharbiyatin kinkanna gankefe yakad zaituha ate ke ga nyana ko aga quran dindini wala lam tamsas hunarun harimbe kama kataya nurun noronyani ala nurin aga noro ala nurin aga noro kama ya urani fonkura ga fonkura kama ya yadillahu allah wa kandan dindini nurihi inoron dangani man yemmenga yasha ukebe ga ويضرب الله الله وكتندني الأمثال تالنها سرندنني والله الله دي kifay nebe suya alimun tuwana nyan bi buyutin kompono gondi ga kunkumunu kompodi alina Allah Allah dunge anturfa'a kanan konindi ma kanan kakan nungu rewutu kanan konindi fiha kunkompono gondi ismuhu Allah tuonga ya gani misidunga sabihu lahu kuhusu wasallini fiha Allah dangani bilguduwi wasallini Allah datini lenga wala asali sobanga wala asali adu nilunga rijalun yarkundu digangabe wayda Allahu nuru samawat misali kebe agara koye kawawulum potentu awo kembere kurantet har kusondulun tat anu famu misal da har wagana misale weri lampa ngasasa weri lampa saraba kaw saraban kapsine ngana no kondi kenya hay zeyt zeytu ke zeytuna ke teke kangana saraba kirano kon ngara nguni ngara weri lampa ke wure ngara weri ke wure ngara alimenti persinare sesa anna kompekeri igana komponta ganna do no kuywa rono lutonde honninne ko hota ko ragano ina ko sa arundino kembote mabe gano kenya ni mishkat ha fiha misbah misbahu ke ayni fitulake weri lampa ke fiha wal misbahu fi zujaj ana lampa ke be gano ayana weri lampa ke no konti bo se weri lampa ira tokora ke weri nyane azujajatu weri ke yimmi khoten ka annaha kawkabun durri weri ke yimmi khoten kul senne nyana khulen antina ko sanen gangane ngalun kene kam mun kon keta igana jongi no ngani kompeke suna qura ay kenya misare nanti ko awa mu'minin chondo me da misale ma fare ngama rigo ngati masal nuri fare no ro misale yo diga ngape nyana no kon ngana daga tafsirin kitabun pai nan al rijalun igu khoro wanonga natulihim ziyaratun jagunden takun mpakilen champana wala bay'un gage khan gage nde khanti i hakiren champana an dikrillahi bakalla fin kongenga wa iqami salati arusallin chigindenga wa ita izzakati aruzaka mbagan nindenga yakhafuna yakanna ko tanga tatakallabu aga illan kupene fi ken ko tadi alqulub sondo munga birimbonti ni ga illan kupene ko tambe no nga wal absar arungallun khaya yajziyahumullah alla ni tuga ahsana ma humpo sire عملوا ويركب يقول ويزيدهم أنزيدي من فضله يلي يفزعون تاغون والله يرزق من أنا يمني ورزقنا يشاء كيف يقول لنا لا دنع بغير حساب غير تكروس ديا والذين يمك بينيا كفروا كبينوا كافر أغو أعمالهم كن قل مثال كسراب أنا غون ميررن يأي بقيات أغني ننيرون تنكما يحسبه الضمآن جاكون تنغا كميرر simmana ma an rasimma jinyani hatta ma birambe idha ja'ahu wa kanari nungani lam yajidhu ama ho nyino ama nyi shay'an haribane ya wa wajala Allah ra alla nyi indahu kenninga tawaffahu alla da magafugu hisabahu akuro sindengana gulun tukarun kinaya wallahu allahu ta'ala ya sarihul hisabi sari'ul hisabi kurusin dirati wandana ni allahi kafir nga golli sudabar ni lakhara golli be o yaqi nga ukat ni golli surunyan lakhara na golli kunyana na khu sarafu mererenye khaw mererenye angana nyhari ke beddi kamma goduro ke kamma angana kiye ngana tu angana kane andina jinyana nongani andina khu jinyani ya mangara hubuga ammasinga angana dadu kemmin antiti jinyani kenyani mererenye tangana harinu angana jinyinu igol lu kunyana khu kundunyani ganari nongani ko dakunte ngana simma jinya ndare anta ho nyin non ana ko sar lañi non lana abaraji ana tuga don kina gani ko libre be tapat ho hon tama kala gar ko tam sakay na khilch naam aw ka zulumatin ma mithalin na qubitam binne mogonya bitam binnu ngabum mogonyaayi bi bahrin fangen no gondi lujiyin kebe ji pengani yamsahu mawjun bambuse ngara ken kufari min fawqihi akam mabanga mawjun awa kam makadi mawjun bambuse tanaya min fawqihi akam ya sahabun ah sahabun tabullun qawa kam ya zulumatin kumpai bitam binnu ngabunyaayi ba'daha yugo فوق بعض يغو كما يا اذا اخرج يده اغني كتمبو غاندي لم يكد انت تنو اغا كتك ولا ولم لم يجعل الله الله كما نغندي له اكمن دغني نورا نورا يا كما له هو انت دغا من نور جلي نورا يا الم ترى سيرنا ني فاني نكون فانجي بندي جيكه وري بيتني انت دي awa bambuse ngana sako kenka makati tabulunka wa kenka masaka kamenga na hina tabulukuga mogobe kamenga na bitar na tallallo zulmatun bahud ba'daha fawqa ba'd kana hari kitem bagan kem bitari anta wallahu anta hara walla Allahu akbar igol kuna kununya isan konta kuna kununya alam tara amma wariba anna Allah nanti Allah de yusabbihu lahu wa subhanallahi kungina Allah rami wa salli Allah dangani man هو دامبي في السماوات كينغا كامبادو نيريدي والارض اروني يامبادو نيريدي والطير كامبينتونجو صافي يخاغي كامبومبو يني كامونغوندي كل بانم بسوغادي قد علم صلاته وليسلم غنتو وتسبيحه ورا سبحان الله انكونغ ينغا والله الله دي عليم توانا نياني بما تيونغا يفعلون فغا كيبي دبرني الله تي ولكن لا تفقهون تسبيحهم ها ayatan walillahi ho ho dambe suban lankongna angana kati ho aga khanne baga yunati suban lankong kampinto yilungun few ah walillahi farinchi habon farindi sabon ni gande ni gana aga suban lankong ni gande aw suban lankong ni turongat walillahi awa allah dangani mulku samaa kambado nyeri marenga wal ardi aronyi ambado nyeri marenga wa ila allahi kata allahi al masir la garanga alam tara amma wariba anna allah ananta alladhi yuzji sahaba ayana tabullun tirendini ni futu thumma yu'allifu sagana kafmandenya bainahu tabullun nakanga thumma yaj'alu sagana nya rukaman khagong hoyeng tabul ke ki hokitra situn te kha asonin ke gat ni guage naam thumma yaj'aluhu sajana nya rukaman guage na ke be din kan ngane khaw guage tabullu kwane men ka ho igana situ situ me ya din ko ngane wari ah ati guage mbai yogun warni duran dingrai kam me gana jokuna na ma hinai me ana famu naam inati guage ma minake thumma yaj'aluhu rukama ana kitra situ ndi me kam ya dran sa kompendi فترى الورقة أنا كما تقن الله يخرج كنغ بكا من خلاله تبل نغندي وينزل الله وينقندني من السماء بكا تبل كودي من جبال جل جدنا فيها أو جدي كنغندي من برد جل مروينا فيصيب أنا كتندي به تكن جديا من يمنا يشاء كبه غلنا الله دنغني ويصرفه أنا ساقندي عمن بكا يمن كما يشاء كبه غلنا الله دنغ يكاد سنا ayro kammeni denya ana gana wala ngati gagi de be yerande naam yaka rusana barqihi kammeni gati yake ma menye menye keke qurayen atintono sana au quray sana kini aqurayenya aqurayen atintono agaden ngendenya na bil absar ti ya khonga gana ngelisanya khon kanantina na nyako kubukanga patekike nanta ho wala Allahu akbar biten nanya kammin nan ngelis angana gema nyako ngantina na nyako kubukanga aw ko angana hongkuranga kuranu ko sabati bananda ku ngana harri antina ko nya ko onnaga yuqallibullahu alla wa illan ku pandini al-laila uronga wa nahara adukiranga inna fi dhalika wa qarankindi la ibratan taqasiyanga liulil absar akra siridun kunu dangani wallahu alla bi khalaqa kulla dabbatin ragunguma nasutaga mimma in makajinyai fa minhum man awayum yummi yugunu widi yamshi kinga terne ala batnihi inukun kamma kusama kumonga wa minhum man yummi yugunu widi yamshi kenga terene ala rijilai ita anum pille kama ko hadamare min do selungu ngutndo kambin tong gutunga wa minhum man yemu yogonu widi yamshi kenga terene ala arba'in tanagatun kama yasinundo harundo dabanu gutunga kunu wa terene tanun nagati kama ya yakhluqullah alla wa tagandini ma konga yashau kebe galin alla da inna allah alla de ala kulli shay'in koinu besu kama ya qadirun rani ananya laqad anzalna ukakin yankandi ayatin kawafinunga mubayyinatin rahmatin kubenu bangan tongani wallahu allah de yahdi man allah wayem men kandana yasha begalinga da ila siratin kata killenga mustaqim kebe telongon tengani wa yaquluna kafirnu ngatini ma munafiqinu ngatini amanna kubutongon di billahi ti allah ya wa bir rasuli aruti khifarina wa ata'na ura ayyamar khannim batu thumma yatawalla fariqun sa jamana yufalliqu yim minhum kuka munafiqinu di min ba'di dhalika kendangi empalle wa ma ulaika kun kamannu manya bil mu'minina manya mu'minina ya wa idha du'u igani khiri ila allahi kata allahi wa rasulihi ira khifarina liyahkuma kuro farinna kiti bainahum ina khanga idha fariqun khanna jamani minhum kum munafiqinu di mu'ariduna fallako ya nuganiya wa iya kullahum aganani danga alhaqu tungunganani danga gajangin noko mahutunde noko ndi tungunganani ya maka ya ina kusari ilaihi kata farenga mudhinina na ije uje ungani afi kulubihim yalla jangiro anisondo munyadiba maradun watenya nisondo mundiba amirtabu mikunchikaba amya amirtabu misika silama akundo farengi barenyadi amya khafuna mikunkanwa mikannaba ayyahifallahu allamaga nyenge alayhim ikamma ikitendi warasuluhu warakhi farenga bal ayikenjuhe ulaika kunkamannunga هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكما بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله انا كن الله ويتقي انا يدو كروسي الله فاولئك كن كمنون هم الفائزون كن يعني التقدير كتانون واقسموا منافقون كن بالله الله جهد ايمانهم يكون ينكم بان لئن امرتهم ننتي جلان ني نيامري لا يخرجون ميغا بو كاتان قل ننتي لا تقسموا ما جري خان كن وعد باتي ينكن دي معروفه كنتو انت نيامي ان الله خبير بما تعملون فلا كبيت قلني قل أننتي أطيعوا الله قرى الله نعمل خننغتو وأطيعوا الرسول أروكاري نعمل خننغ فإن تولوا فإن قفل قلقني هل لكي فإنما عليه أننتي فإنما عليه ما فارن كمي حملا غدا وركيبه وتندغا خيفرنا كنغوندغا وعليكم ما خغا كما حملتم خغا كيبتينا وان تطيعوا خغنا والرفارن تهتدوا وخنا كلن غري خنا كند وما على الرسول سوكان تولى رفارن كلان شان كنت وان تطيعوه تهتدوا قندا والرفارن تننغا خنا كند الله اكبر وما على الرسول هون دقي فارن كما الا البلاغ وغانتنا كينغون دنياي المبين كبي بانغان تنغاني وعد الله الذين الله ريم منينا امنوا كبينو غتونغون دين منكم فكوندي وعملوا الصالحات غرغول لي سيرون غول لي لا يستخلفنهم ننتي ميغارا قسوخندي في الارض نين كما يا كما ميغاري سوخندي في الارض نين كما يا كما قومهم يا استخلف الذين غريم شوقندي من قبلهم كوبينغي كانني تاغندي خنوم باليا ولا يمكن ما لا غري ما غيموندي ما غيموندي لهم يدانني دينهم يباتيكلنا الذي دينك به ارتضى قدونه لهم يدانني ولا يبدلن ما غدي فراخو من بعد خوفهم يكنيم باليا امنن دونتغا كونغا يعبدونني يكلبان بتا لا يشركون ان بالله كفتيا بي لا يشركون إن ده إلا كفني بيتك الله شيئا هربانيا ومن كفر سربيغنا كافر بعد ذلك كن دنجيهم فليا فأولئك هم الفاسقون كنياني بكانون وأقيموا الصلاة فرسلن شكندي وآتوا الزكاة فرزكان كني وأطيعوا الرسول فنا ألا فارن بطول لعلكم ما مي ودي ترحمون خنا نجنين ميميا لا تحسبن الذين مغيمون كنشما كفروا كبينوغا كافر معجزين ما nanti koru ikoru yemun nyani kenga bil ardi nyen kamma ya wa mawahum ita qura kenga an nar idin nyani wa labisa al masir kella garu amura ganya jahannama ya ayyuhal ladina amanu hakum bin wa tongondi yastadinkum alladina yemun nakadunga imuru khalin dairun hakum bin ngondi malakat aymanu hatte yungara kubenu mara wal ladina aro yemmu kubenu ya lam yablughul huluma kubenu gama kinye balahi ya urrun kuyunga minkum hakundi ثلاث مرات تانوسكي ومن قبل صلاة الفجر تانوسكي وقت نسكي ودي لمن بي بلا ما بلا با غنا رني تينغرا غامري ونيا غني انان انان كونكو ام بلا غرو انان دوغي موريا ابيلا غا رونو ام بان تانوسي وقت نسكي هرن كونيا كونن من قبل صلاة الفجر فجر سلم كاني وحين أرو برمبي تضعون ثيابكم خرا خيرا منشقون ديني من الظهيرة اللي كنشقنها ومن بعد صلاة العشاء يرو سقون سلم فلي ثلاث عورات كل ويب نوسيكي أي لكم قدنني ليس عليكم أنت كمي ولا عليهم أنت اللي منوكو كمي جناح سيدير اللي غي بعدهم أكو وقت نوسيكي دانجين فلي طوافون طبعا دانو غني عليكم خكم يا بعضكم فكن يمن يا على بعض خجر وانغني خمي كم يا كذلك مغاني يبين الله والله وبانغن دينني لكم خدانغني الايات يا ينغ والله والله دي عليم وانا ناني حكيم الله نيك تاني واذا بلغ الاطفال فجر من بعد من قبل صلاه الفجر فجر تشلن كان انا درم سيرن كومبندي مخرو كن haram baba nda haram manda haram isere ndambe sukana sahih wadada wahina tadauna thiyabakum aro birambe khaganani khaga khaira munchakunin hankaran kati ko jeme ndangani mina vahira kinchigan birenga kinjelengunga kinchigan jelengunga ko sallana birenga ma qailulan bire kom sari tewe ngadi uga mobe kuranto ma sahih sire ganani misal daga kin munga kata ko sari droki ko rembagandi gencille mekanai adi muna ko rembagandi gatti kanai ken time ma re sire kan mobtaret annan konkonda ni mo konchuron dan ambilla garo kompen ken danga konkondi ganati aha awre hetin nan tannallo de ampa ju kan ken nyakon nada awre ma ken annati nallo aba ma ngana konkonda na sigino ngani ko yogo yogo ga dabar dum ko ha ha abu muhammad akenga nare konkon an sikia nonde an da haju konno a wasiki menga nati a koni ane ngawo disirebe galde onka wanta kiya khan konkon annan kusaro kon be din nan tanal de atia ara tuinda nan ti wanwa kembe ran na nya anga ubi nya nan na kenko gadunga nan aro sagon challem palle magaro siren kam makundunga fok manna dungi muria kengana nya suyin kawa kamalla gane na mara aure nan nan tanna katu manna karbe ai anna kuna danga nan na mo gonko yayi aga makem mu ganna sempendi bana kine tare an taka meida ma ken gannan fundi bakka daga amar boru runga nan le munukui igana ro gana hoyo go murni ni me korno yir daga wore anya ngi anay boru num bay xarna min pay an bam saka kompege de ai ni mullo ndir do kewde nadi kon ini di Kongo nak fundi ilene, baga maka ni dekat. Masih anda membandar aku jadi beri. Mana? Wajah balah al afa. Kalau menunggu nak kini, kakundi al huluma. Balahi yang ngaygana balahi. Kenya ni ego ya keraga balahi. Balia sta adinu. Ina kadung ini muri inda irono kakam maya. Kama. Kamu kamu maka ista adan aladina. Yemu kadung ini muri indi. Min qablihim. Ika naya. Kedalika. Yemu gani. Yubayinu Allah. Allah abangan dindini. Lakum. Kadangani. Ayatih. Di ayanunga. Wallahu. Allahu ta'ala. Alimun. Wananyani. Hakimun. Allah nikitan jirinya. Walqawaidu. Kubenu gatagunu minan nisa'i aro takanunga minan nisa'i jilli yakarundi allati yakaru kubeni ya la yarjuna nikahan iki luganta yakundi ganta yakunji kikada koi khaswa kita hukum bajunta hari goi men takuina imme falaysa alayhin junah falaysa alayhin junahun ligi anti kamama junubun ti kamma ya ayyadana thiyabahunna kunni ran koro ihi jabunun shagundi ghayra mutabarrijat anani agahiti durumbake nga bizinatin ti yambam poi anda hijabun chakoni keta anda nyula nganga keta hoy angene yakana ngasenye daga ringa na tinye sigirai mai go na ke sigirai ajun tanyi ne goya ya goya ko kunga ina tikanu gi lankana nuku yo goni gi aro ira mungi alhamdulillah ka fu kuma na hijabu nyaro ndi go ya kanu mo go wonan kai mo go ai ka amma ga yana ta Allah ka ta kende ginde nda ra kana to go nyulani lo ni kitunga ka ta ma to go so mo njabu lo di kunu be di agara kenda war da ken baganya mutafarrijatun bizina wal iyaz billah na'am wa yastafifa kai gani du tigina hijabun mutu kenyan basanunta allahunna idan ani wallahu allahu ta'ala ya sami'un mukana nyani qasibun da alimun wana nyani qala halamun dangani uru allah naka ke ayakun ke illan ku pe uru magama mai illan ku limine ke tayinati kenna hijabul dan angan dunya na ko yakarin qasib iga dokonai harana tikka hisiti iga dokonai anta ke walla ba anna dunya ya kharinga ke dai gana qaswani birambe nari lankana no mutu lankana nja ku bire ku mba wuti kembire awuti bire na sedi kembire eh duna giro kwai wanda ga laysa ala al a'raj anta bin kinten kam masiti ro ligi enta kam maya wala ala al a'raj anta jugumba nan ka kam mai harajun ligi enta kam maya wala al marid anta jangiran ten kam ma harajun ligi enta kam ma wala ala anfusikum ligi enta qayminu kam maya anta akulu kana nige min buyutikum ka kompondi au buyuti abaikum ma kafa banu kompondi kana nige no au buyuti ummahatikum ma kasa khayarun kompondi kana nige no ngani au buyuti ikhwanikum ma khaqinun kompondi kana nige no ngani au buyuti akhawatikum ma kha khayarun kompondi khagida nyarun kompondi kana nige no toranta kendi au buyuti a'mamikum ma kafa batugunu kompondi ma kafa ba khornu kompondi kan nige no kallaga menino nan nige no torasun taken no ngandi au buyuti ammatikum ma khaba yinu kompondi kana nige no nga au buyuti akhwalikum ma khane ganu kompondi au buyuti khalatikum ma khama tugunnu kompondi au ma ma hon kompen no gondi malaktum ma kombebe malaktum khaga mare mafatihahu akhar lemmen an au sadiqikum ma kamen jangun kompondi laysa alaykum junahun li ghayru junubun daga kama anta kulu khanda ni gene khanyige jami'an khasukahum antun nanyige dimba mu mantunan taw khollabane to rasun takindi au ashtata ma khanam banan banan nyige khancang sankime anufam aga jonga kebe itikenya sireni kenni kandiya kasuna kahi kholla banen kan nokont tir sugura ketrenda kaw kullen ki dige na kam mo ho wa plating to do karo gribe ngada gana kara to wara kati kati gire ige mu makaran karan karan gribe nyige sunna nyam sahi qabari adi mu ko nyam kana kanyari intata ko kholle yogo wagilido duna kem banga la kancharambire yogo wagilido doke anan yogo golle suntaide hake iro soro guganta yige nige ta mangana ana haji yogo kita iga na irbi ke ban nay kempete de qasunni ke do me baraken na kenya faren ni mera kenya ko sallallahu alaihi wasallam kan kai me khanni ke baraken na kenya no soro hilli gande kena soro siki wasana soro siki gande kena soro na kati wasana naam ka kanna sank sank me kundu kempe agara kibe ka ko kanna ga kahaba khore qasun daga me nyi nongani ka gumen bangen nga mari kenga kenga kirsuk maka allahu akbar o kan ko ken serna tata gore bangne korna ga ba gore bangne ba cinne bangne ha o gida o bayi bangne khanda ga yigeno kempe tahar bangne kha gana nyi awa kaga kanu serei watenya nay ar khadan da meñi su khanyi su ronga no nyi khadiya ma watte ki sankine ar kaga kake turan yan khannini kana ken duran khalle mutu amar serenga na to yiga duran khalle mutu allahu akbar aronya na girnan ken ken ko tamaka jaman taaki ken ko tamaka ana famu ina ko sa duran khalle mutu to rasul takin ma kende ka kem balen nan to ko sanki sanki sanki ni allah ma to rarari gananyi problem ngana ida su akaban tanyen kasun daga ta ka gumen nan ci ken ngana ken ire munde min de ken nga yo kenya ni qaru le munun chuna yige khana yige mo on ko ye qara le munun bana hitta halle yi wa jur munu tara kollen daga na kollen ngai wa mi sambana yo na kollen ke mi ma mota ara jur bu bana kam wannaga فإذا دخلتم بيوتا كندا ركومبوندي فسلموا كران كونيندي على أنفسكم خيمنو كميا تحية كني كونيندي ناي خانتاندي ناني من عند الله نانجر الله مباركة أبركنت ناني طيبة أسن ناني كذلك كمغاني يبين الله الله وبانغان دندني لكم كدنغني الآيات كوافنون لعلكم ما مي ودي تعقلون كنا حقير كتا يركندو ha waqti mbaga da goma gade ire kundu ana fam angana ran compens annati assalamu alaikum wa rahmatullah annar makka anga do debe ngar nan da assalamu alaikum da hari serei megan tanu nganyim me anna kunyindi ken kunyindi ni tahiyatun ana fam min indillahi tayyibatun mubarak angana suroni no annati assalamu alaikum wa rahmatullah ana fam kembire anna ampajun da bar gelli sey day meganta nan yalla na chabilla dan nanguni ma bismillah na chabilla dan nanguni annan ta tay amilan ta tay londi nan na assalamu alayna wa alaykum wa ala ibadillah assalamu alayna wa ala ibadillah sunna nyani ki ana sey day mentano o sey malaka no ngani no naam saka ngana soron kunyi no ngani kali kompendi rom nyang penya ngamba ngala hakutuno ma solle ngai rakamba ha ngana yero dan kompendi ngana bismillah ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا شيطان النت هي يغران تاخ ما خير ويران تاخ ما خير انغنا ييغني انغتي بسم الله هي يغان تاخ ما خير شيطان النو قانجل لي امال تخون قال لكم بين هي نتا خرا ويران كتا ويران بايد انغ ييغنا ماتي بسم الله هي نقامين كا هيك مونا قرانن قران قول لي تاي ونا دو سنن كاوما مي ونا نقول لي تاي انما المؤمنون مؤمنون كنيا الذين كنيا منياي امنوا كوبين واتون وندي بالله جل وعلا ورسوله كيفارن واذا كانوا يغناني معه كاين فارن على امر في كم يا جامع في جمع كبار نياغني لم يذهبوا انت دغنا حتى يستاذنوا يغنا فارن دو غيموري ان الذين mukubinuya yasadinunaka kubinu gannunga imurini ulai kunka mannunga alladina yan yemunga yu'minu gatongondini billahi ta'ala ya wa rasulihi ara khayfarina faida sa'danu gannunga imuri ikinu nyogonude fa'dan fa'dan annandunga liman yemmendanga sita kegalingandanga minhum idi wastaghfir annan ghafari muri lahum idangani allah allah anna allah ghafari muri idangani الله دي غفور غفران نياني رحيم بنا نيان لا تجعلوا كما نيانون دي دعاء الرسول كيف رن غانغون دينا بينكم كما نغان كدعاء بعضكم كو كغامي غانغونو بعضا كغانغون دينا بعضا يعلم الله كدعاء بعضكم كو خايغو غانغون دينا بعضا خايغو يا كغامي خيلمو مي هي ليري محمد يي ما كان مرسا كريبي فارين كوندونغا اي هارا فارين كار حلان تا كده بر ada hara khabura ngada ga zuran taftirbe nay na man debara ma an kan ne mudu faren kam ya rasulullah ya nabiy allah kan ga sirin kan ngun mo anan ko safarin kan kun allah tiyin ma kan debar la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi nur قد يعلم الله الله توي الذين يمنا يتسللون كوبين غاب مندم بوسيني منكم خكوندي لواذن مولوسيه يا وليحذر الذين يمني كيلونتو يخالفون كوبين غا سوغينديني عن امره بك الله فارن يا مريم ان تصيبهم فتنه جارب الا كبندو جارب نم غيكتا او يصيبهم ما مغيكتا عذاب ينغان كتان اليم كيبتو غينداني الا تونغ تونغ ان لله ما كون الله دان في السماوات كما كمبدو نيريدي والارض اروني امبدو نيريدي وليعلم الله رهنت انتم ككون عليه كما كما يا ويوم توتنجما يرجعون يا قسا غنديني اليه كتا الله فينبئهم اني خباري بما فيهم عملوا كما كل والله الله دي بكل شيء بفين بيسيا عليم وانا ناني سوره القدرين كارمان هنا suratul furqan tungundo garin na kampingo ngenchora nyani ke makia yangalla faren kam mamaka ya kinni tanyirdo ayanu nyiriyai bismillahirrahmanirrahim tabarakalladhi tungang keran nanjirinda nazzala alfurqan kibegara tungundo garin nyang mpata ndenyang kandaya gani qur'ana nga ala abidi ikomen kam mai muhammad ya liyakuna qur'ana nya alalamina tagefonu ndanga nadiran gongo ya alladhi tunganyani allahi lahu agadan nga mulku samawati kambado nyeri marenga wal ardi aru nyambado nyeri marenga walam yattakhidh walan allah amati gindi remmi walam yakul lahu amanya allah danga sharikun tafallima ya fil mulki marenno wandi wa khalaqa kulla shay'in rabbu busutaga faqaddarahu nage mundi taqdiran rakutu yesu kampaya wattakhadhu ikunti gitindi dunihi allah tananga alihatan batika manuta nunya la yakhluquna kunta tagandini shay'an haribaniya wahum ikunde yukhlaquna iyantagene wala yamlikuna intamarine liyamfuzihim idu dangani dharran turaya wala naf'an harina ghaya wala yamlikuna intamarine mautan kalleya wala hayatan intabire marna wala nushuran intawundi khanahana waqala alladhina intamarine undi ngalagara kotang waqala alladhina kafir nunti kafaru kubinu kafiragu in hadha kefitifufuzia illa ifkun kantanya garenyani ara kutu ana siti allahi wa anahu ila dema alayhi akamma ya qaumun surunya ndafarin dema akharuna surutana nu anda dema fabarja'u ikum pagari tindi zulman tonya undeya wazuran arugaram binneya waqalu kafir nunti asatirul awwalina qur'anan suruhana nundiga minnyai iktataba kebe sahafa ya kendiga mide tumla ikonnoni khara alayhi farin kamma ya bukratan nellinga wa asil bukratan suguban niswiya wa asilan naru nillamulaniya qul annanti anzalahu alladhi yemme nyanda qur'anan nyankandi ya'lamu sirra illa gundontu fi samawati kambado nyiridi wal ardi aru nyambado nyiridi innahu allah de kana afu ghafuran allah nya ghafarinda nan nyai rahiman allah nya finnana nyai wa qalu kafir nunti mali hadha rasuli man nak khifaridangani yakulu ta'ama agai gandi nyigana wa yamshi waterne khadif bil aswaq saqanun nogondi laula unzila igan ligan nyankandi alayhi ilayhi katta khifariya malakun malaikan nyayin fayakuna kim malaikan nyam ma'ahu kainai nadiran gongondana yang aw yulqa minan narandi ilayhi katta khifariya kanzun naburi gabenga aw takuna lahu mananya farinda jannatun sokante ya yakulu ay mega yigene minha bakka kebedi wa qala adh-dhalimun tonyangundanu nti intatabi'una kanta walladuhu suya illa rajulan kantanya sire anikei mas'uran kebe korten tengani undur annampa indi kaifa mogombe dharabu laka iga katundandanga alamthala talinunga fadallu ikumpa agasanko fala yastati'una irantaka tunu sabila killekitana tabaraka alladhi tungganke irannanjirinta isha gana linga dangani jaala ananyangundi laka ankendangani khairan khairiya kubegam pasangunta iga kebe min dhalika kubegam pasangunta iga kebe konno jannatin sokangallu ya tajri iga urnu min tahtiha awure ya al anhar warallakunga wa yaj'al ananyangundi laka ankendanga khusuran sankanchonunga bal afi mine kadabu kafir nukukungarandiya bisaati ila qiyaman kotanga wa'atadina utakundindi liman yemmendanga kadaba kebe gagarandi bisaati tisigen kotanga sa'iran yura imbe nyatari kane ya ila ra'atum imbe kega ni wari mimmakanin gelli dingiranga ba'idin dingira kebe la tengani sami'u ina mugi jahannam dangani tagayuzan butu khaya wa zafiran adu gurumbe khanninga wa ila ulqu igana kafir numpita minha jahannam imben nukondi makanan dingiranga dayiqan kebe likhin tengani mufarranina isu nintengamei da'u ina akhirindi hunalika kenu guya suburan wa ile nga yagana halakienga la tad'u Allah na malaikan nati khamaga khirindi aliyawma lengiko tanga suburan halakienga wahidan halaki bane khama khempekenga wad'u khanan khirindi suburan halakiyun yai kathiran kebe kabengani qul annanti adhalika khairun kin jahannabam pasuba am jannatul khuldi malamen kanyam pasual janna allati al janna kebe u'idal muttaquna gara allan kannanu nyinati kebe kanat kenya lahum hidangani jazaan tugadunyai wa masiran haru lagaruraya lahum awal jannal gallem ndangani al janna no gondi ma gondi danga igala hini kebe yi khalidina la manu ganiya kenya ala rabbika ankaman kamaya wa'dan nina nyayi mas'ulan tirindindo fonya wa yawma kota njima yashuruhum hakika pamei wa ma ruhunga iga kebe bata min dunillahi alla tananga fayaqulu alla nati antum kakunyani adlaltum ibadi kagadin komon chankondi balla nati jelangunda kayan din komo kusankondi ba usoro kunduya amhum makukomo kunde ballu sabila ballu sabila ballu sabila sanko killengati duwai ba qalu jelangunnati subhanaka sunna kunalla danga makana amanyanga makana amam makana yambagi lana antafatan to kudangani annatakhira tindi min dunika anke ngallata nanga min awliya yalli bi sallim moya walakin khabari matatahum andi dakam mundi arifa banu ya hatta nasaw hatta nasud zikra hatta ma birambe nasud zikra iga mungu kitabe ke ya wakanu ikunyi qauman suronya yi burai ifalakin tonya ni faqad kadzabu ikungar ida kagarandi ti honya yi taquluna faga kebe konno ma tastabuna dan takatnu sarfan imara bagan dedangani wala nasran inda de mande kitana sirbegana to nyangundi mingkum kakundi onate mundini ya adaban yangang kadang kabiran kebe korengani wama arsalna omanken omakhindi anjen kane ya minal mursalina gelli khifarunga illa agantanya innahum ku khifarude yaquluna ta'ama inai gande nyigana wayamshuna yawtirna fil aswaq saqanun nugandi wajalna ودي خيو غنيا لبعض خيو غدانني فدنه يا ربي نياي اتصبرون ما خوا صبرني وكان ربك انت من كنيا بصيرا الله نياي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ها والله كم ها